Szervusztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 158. CubeCast alkalmából. Halló! Hogy vagyunk? Hogy vagyunk ezen a csodálatos hétfő délután estén? Igazándiból már én így nem tudom elkülöníteni a napokat. Összefolynak. Teljesen. Teljesen. A streamekben tudod, így szoktam mondani, hogy milyen nappal kezdünk, és ilyen dátumokat forgatom magam mögött, de az, hogy milyen nap van, az ilyen, valami van, valami mindig van. Mondjuk, disclaimer, te is mondtad, és én is, tehát én még tovább is nagyon élem ezt a szituációt, hogy itthon vagyok, és így összefolyhatnak a napok. És kicsit az az érzés, hogy kicsit visszaállunk valami természetesebb körforgásban, amikor az ember nem azt csinálja, hogy látástól Mikulásig joham robra balra bejárja a fél világot, és azért, hogy a egy napját elintézhesse, hanem csak úgy az ő kis biómjában úgymond így létezik, és úgy el van. Erre most eszembe jutott, nem annyira kapcsolódik a podcasthez, de eszembe jutott, hogy egy ismerősöm, egy gimnázium osztálytársam édesapja, ő barlang gáz is volt, és részt vett egyszer egy kísérletben, hogy lementek, hogy így lementek egy barlangba, és így teljesen elzárták magukat a naptól. Azok jól szoktak elsülni, tehát hogy így a hormonrendszer és a menzesz felborulásától kezdve a legkülönfélebb dolgokat tapasztalták már így emberek. Igen, és hogy ők azt tapasztalták, hogy beálltak egy ilyen hosszabb napi ritmusra. Nem emlékszem pontosan, hogy mennyire hosszúra, de hogy talán ilyen 36 órás napokra. De hogy nem, erre nem emlékszem pontosan, hogy milyen hosszúságú napokra, de hogy beálltak egy ilyen hosszabb napi rendre. Valószínűleg ezért dolgoznak a kínaiak is az alaksorban sokszor. Igen, pont a kínaiak pont ezért dolgoznak az alaksorban. Hát figyelj, azt akartam mondani, hogy ne mondd ezt a munkáltatóknak, mert akkor aztán lehet, hogy az alaksorban száműzik az embereiket. Aztán ebből tovább gondoltam, hogy már most is dolgoznak sokan alaksorban, és lehet ezért. Hát de ugye tudatosan, vagy nem tudatosan. Tölteni a munkaidőt, az azért nem lenne feltétlenül egy megoldás. Egy, nyilván mert vannak más pszichológiai hatásai. Kettő, mert ugye valamikor haza kell mennie, és vissza kell jönnie, és olyankor látja, hogy éppen milyen fényviszonyok vannak. Munkaügyi pályafutásomat azt másfél éves pincében dolgozással töltöttem. Tehát, hogy a cég az egy pincében volt konkrétan. Tohos-poros fajta pince? Nem. Egy nagyon szépen kialakított, tehát modern, meg minden jó, be volt rendezve, de pince volt alapvetően. Egy pince helyiség, egy olyan, nem tudom, egy olyan 300 négyzetméteres pince helyiség, de hogy pince volt. Na, viszont én két nagy felfedezést tettem az elmúlt két hétben, így kifejezetten erre a mostani helyzetre vonatkozólag. Az első, hogy kevesebbet nézem a YouTube-ot, noha elméletileg több időmnek kéne legyen, és így gondolkodtam, hogy miért. Gondolkodtam, és egyszer csak rájöttem. És most minden rossz indulat nélkül, Györfi Pál. Tehát egyszerűen... Nem mondod, hogy visszatartó ereje van. De halál komolyan. Olyan szinten így lejössz a YouTube-ról miatta, és most tényleg nem bántani akarom, de olyan szinten túl van tolva. A másik, ez a Hey Magyarország reklám, az az ilyen nóta, meg mit tudom én, mi van betett. Tehát ettől már konkrétan így vért hányok, ha meglátom. Tehát így a szemeim, meg a füleim így vért köpnek magukból. Tehát ez volt az egyik felfedezés, hogy számomra Györfi Pál és a magyarság szeretett izé, az megöli a YouTube élményt. Nem tudom, hogy ki van ezzel még hasonló helyzetben, nem úgy. A másik pedig, hogy a Twitch nem szeret engem. Nem a Twitch nem szeret, szerintem a net nem szeret. Tehát az van, hogy az, hogy ugye itt mindenki így írja, hogy homályos a kamera feedem, és amikor a stream után, a múlt héten, tehát a múlt két héttel ezelőtt, a stream után beszélgettünk még, akkor a te képed is végtelen homályos volt. Tehát, hogy most nézem a streamet, hogy néz ki a kamerád, tehát mit tud a kamerád, és attól nagyon-nagyon messze volt a múltkor, úgyhogy szerintem valami a hálózatotokkal nem jó. És egyébként a Twitch nem szeret, de hogy amúgy valószínűleg valami a hálózatokkal nem jó. Na, csak hogy mesélem, mert hát ha neked van még valami ötleted, mert nagyon mással még nem szakértettem ezt így meg, aki így streamel is gyakran. Tehát csináltam több tesztet. A teszt lényege az volt, hogy streamelek Twitchre 10 percet, vagy 5-öt, tehát hogy valamennyit, de hogy egy ilyen normális időt, tehát 5-10 perceket, és utána közvetlenül utána streamelek YouTube-ra is. Csináltam 3 verziót, az első az volt, amikor mindenki így tetvett, körülöttem, itt hagytam 10 perccel a Twitch-et is, meg a YouTube-ot is, és megnéztem, hogy mennyi volt az eldobott frame mind a két alkalommal, tehát ez volt a mérce. Az első, tehát egy teljesen normál, átlagos üzemmód. A következő alkalommal megkértem a családot, hogy indítson el HBO Go-t, kezdjen el mobilnetet, vagy nem mobilnetet, tehát hogy a mobilján is netezzen asszonypajtás, meg még valami ment a gépemen is, és így ment 5-5 percig mind a kettő, és a harmadik pedig az volt, hogy közvetlenül kihúztam a routerből a netkábelt, és közvetlenül a gépen bedugtam be, tehát semmilyen más hálózat nem volt elérhető idehaza, hanem minden közvetlenül a gépenben ment, és onnan nem ment tovább sehova. Na most az eredmény az magáért beszél. Az összes esetben az volt, hogy a YouTube az makulátlan, nulla frame drop. Mondom, az összes esetben, tehát amikor megkértem a családot, hogy így mindent lőjenek be, és kezdjék el a netet zúzni, akkor is. Milyen netetek van amúgy? Bocs, csak... UPC. Nem, oké, okay, de hogy mi, a sávszélesség? 500 megás letöltés, az UPC-nél az 5 per 20, jaj, igen. 500 per 20. És hát azt azért egy torrenttel le lehet rántani magad mellől, de mással nem nagyon. De senki nem torrentezik soha. Igen, értem, tehát, de hogy csak azzal kéne. Igen, és a Twitch-nél? A Twitch-nél tök mindegy, mi történik, konstans a frémeknek a 25%-át eldobja. Na most... Semmilyen, nem tudom, packet lossod, váltogattál-e közben Twitch szervert? Nem, tehát semmi, fölléptem a Twitch-re streamelni a szokásos ilyen osztrák szerverre, amire így rádob, és akkor ott folyamatosan a frémek 25%-a az kuka. Ami azt eredményezi, hogy szaggatok, mint a bűn. Ez az, az persze, a 25% az, az nagyon-nagyon magas. Én 5-6% fölött lelövöm a streamet. És hát mondom, én így úgy döntöttem, hogy erre az időszakra minden héten megnézem, hogy ez az állapot fennáll-e, de addig a Twitch-ekről lelövöm a streamet, tudom, és megyek YouTube-ra PC, addig. De valami nem jó. Ezt valószínűleg te is tudod, hogy valami nem jó, de hogy valami nem jó. Igen, tehát hogy itt két dolog történhet. Lehet, hogy mind a kettő egyszerre. Egyrészt, hogy a Twitch az túl van terhelve, de az még nem magyarázza azt, hogy rajtam kívül minden más streamer az megy. Te nem vagy partner. De, partner vagyok. De egyébként nem, mindenki más megy. Tehát, hogy csak tök kis streamek mennek, itt valószínűleg a te hálózatodban van valami. Úgyhogy valószínűleg az van, hogy vagy a UPC-nél központilag, vagy itt ezen az alhálózaton, ahol én lakom, de a Twitch az nem akarja. És azért fura, mert a YouTube meg makulátlanul megy, úgyhogy az valahogy szerintem így már az YouTube-nak be van égetve. Alapvetően sokkal jobbak a szerverei, meg sokkal hülye biztosabb, úgy értve, hogy nem téged hülyeznek le éppen, hanem a hálózati hibákat sokkal jobban kezeli a YouTube. Igen. Mint a Twitch. Ezerszer jobban. Én azt simán el tudom képzelni, hogy van valami probléma, akár packet loss, akár akármi, amit a YouTube szerverei le tudnak kezelni, anélkül, hogy ilyen helye haja hatalmas probléma legyen belőle, és a Twitch nem. De hogy ennyire nem értek én se a... Én se, az a baj. Úgyhogy a hálózatokhoz. Én valahogy ebben a két problémában találom a megoldást, vagy így Azon gondolkozom még, hogy azt is lehet érdemes lenne kipróbálni, de közben meg annyira mégse vagyok benne biztos, hogy érdemes, hogy van nektek valami erős mobilnetetek? Hát mobilnetünk van, erősnek nem mondanám. Mert úgy értem az erőset, hogy nem 500 mega. Érted? Ja, igen, az van, igen. Hogy úgy, hogy leessen adatforgalom annyira, hogy 500, mit tudom én, 5 percig toljáladást is megnézni azon. Ami ugye nyilván más, meg nyilván bitráta probléma lehet, mert nem tudom, hogy ugye nyilván a mobilnet az alapból kevésbé stabil, mint a vezetékes, de hogy ezt lehet esetleg megpróbálni, hogy azt megnézni, hogy teljesen másik hálózatra rakd át. Gondolom, nálatok más szolgáltató nincs. Hát itt nincs túl sok igen. Másik, igen. Tehát alapvetően eddig nem volt gond, csak mondom, ebbe a szituációba jelentkezett ez, és mondom, lehet mind a kettő, tehát hogy a Twitch oldalán is egyszer van probléma, meg a abszolút, UPC-nek ennél igen. A lokális hálózatán valami relé, vagy akármi átjátszó, vagy bármi. Én mostanában nagyon sokat hallok szidni amúgy a UPC-t, és egy emberkénél hallottam a tiédhez nagyon hasonló problémát. Tehát, hogy a tiédhez írja valaki, hogy szerver szerelés is lehet a háttérben, lehet, csak nem két hétig. Tehát, hogy az ott már valószínűleg valami nem jó, és akkor ez ugye ugyanúgy érinteni a többi felhasználót is. De hogy egy embert hallottam, aki szintén UPC-s neten van, hogy nagyon hasonló problémái vannak, de hogy nem egy az egybe ugyanolyanok, illetve nem tudok egy csomó mindent, mert ő nem streamel YouTube-ra, tehát nem tudta tesztelni, hogy érted, csak az egyik, aha. Vagy csak a másik. Na mindegy is, szóval én most ezt a két felfedezést tettem az elmúlt két hétben, megjátszottam játékokkal. Veled mi újság? Én azt a felfedezést tettem, hogy néha túlterhelt a hálózat, tehát nálam is vannak frame droppok, majdnem minden streamben, és ilyenkor így ezresével dobja el. De hogy az inkább ilyen ingadozás, tehát tudod, az történik, hogy jó minden, tökéletes minden, aztán egy pár másodpercig semmi sem működik semennyire, tehát nem az van, hogy nem tökéletes, hanem nem létezik az internet egy pár másodpercig, és aztán megint megjavul mindenki. Ilyenkor mindig beírja valaki, hogy zsé, mi a baj, mit tudom én, és mindig beírja valaki a csetre, hogy semmi, csak túlterhelt a hálózat. Tehát, hogy most túlterheltebb a hálózat. Van egy ilyen mém, hogy tehát van ez az ilyen meglepődött nézés mémek, és így az internet szolgáltatók eladnak egy adott sávszélességet a felhasználóknak. A felhasználók kihasználják azt, az internet szolgáltatók. Nem már. Nyilván azért van ennél nagyobb kapacitás, de egy ilyen instabilitások vannak, de semmi vészes. Valamikor rosszabb, valamikor kevésbé, de nálam soha nincsen olyan, hogy így mondjuk ellehetetlenülne miatt a stream. Egy pár héttel ezelőtt volt egy stream, ami majdnem ellehetetlenült. Ó, illetve képzeld el az egyik nap, tegnap, helyett szombaton, kiírtam a stream címébe, hogy ez ma egy ilyen no problema nap lesz. Van egy no problémás pólom, egy láma, és alá van írva, hogy no probléma. És kiírtam, teljesen biztos voltam, hogy minden rendben lesz, és aztán elkezdtem a streamet, és amit mögöttem látsz ledet, azt látod ott azt a fényt? Aha. Igen, az úgy működik, hogyha nem kapcsolom ki, mielőtt kikapcsolom a gépet, akkor nem tudom kikapcsolni. Wow. Tehát, hogy nincs rajta gomb, hanem csak hálózaton keresztül Stream Deckről tudom lekapcsolni. Vagy nem csak Stream Deckről, a futóprogramban is egérrel le tudom kapcsolni, de érted? Tehát az egyik, hogy csak gépről. Aha. És rendszeresen elfelejtem kikapcsolni, és ilyenkor mindig bemászok az asztal mögé, és kihúzom. És akkor nyilván a stream előtt visszadugom. És a szombati streamnél nem jutott eszembe, és stream közben dugtam vissza, és közben kiderült, hogy valahogy lazán, tehát valahol meg volt lazulva a routernek a tápkábele, és kilaktam, de nem vettem észre. És tudod, így visszaültem, és ilyen teljesen lement a netünk. De ilyen nyilván teljesen nullára. És ilyen, ment át asszonypajtáshoz. Mi történt? Én Diginél vagyok egyébként. Volt Telekomom is, de a Telekom az instabil volt mindig, és az volt a cél, hogy a Digitől vegye át, amikor a Digivel baj van, de a Telekommal ezerszer többször volt baj. Szóval így nem volt értelme. Na, és elfentem azt, hogy pajtáshoz is így, van net? Nem, nekem sincs, állok. Elment volna teljesen a net, nem már. Aztán így nézem routert, újraindítom akkor a routert. És nézem, hogy nem világít egyáltalán a router. Itt lehet a probléma. Úgyhogy úgyhogy el sikerült a saját streamem alól kirúgni az internetet egy az egyben. Ja, hát őszintén szólva lassan, komolyan, ha ez így megy tovább, ott tartunk, hogy van most ez, hogy így minden este 8-kor ez a tapsikálás a dolgozó embereknek, amivel egyébként én személy szerint úgy vagyok, hogy tehát nem az emberek munkáját, akik oda teszik magukat, és akiknek szól a taps, tartom kicsit furcsának, hanem azt, hogy most kezdünk el így tapsikálni, és miért nem az elmúlt 40 évben minden este, érted? Tehát, hogy én nekem ez egy kicsit olyan fura, de lassan ott tartunk, hogy most már az internet szolgáltatókért is minden nap tapsolhatunk, ha ez így folytatódik tovább. Én mondom, nekem abszolút, tehát én elégedett vagyok, lejönnek a dolgok, néha, igen, tehát néha 1500 frame-et dob egyszerre, az azért így elég sokkoló, tudod, amikor így átnézel, és így látod, hogy eldobott 2000 frémet, és így well, de hogy akkor egy időre meghal a stream, és aztán újraindul. Tehát, hogy ez nem annyira vészes, ezt le tudja kezelni a Twitch ügyesen. Ja, hát meg ugye nálam a Twitchen az volt, hogy úgy fél óránként átlagosan konkrétan eldobott a Twitch, de hogy úgy minden, tehát full disconnect. Akkor ott valami nem jó, valami nagyon-nagyon nem jó hálózattal. Yep. Úgyhogy te most csak YouTube-ra streamelsz? Hát most csak oda fogok streamelni, most hétvégén sehova, mert hétvégén más dolgokat csináltunk idehaza, de aztán, hogyha ez nem javul, akkor most ideiglenesen a YouTube-ra fogok csak streamelni. De egyébként a YouTube-ra mentek a héten streamek, úgyhogy és azok tökéletesen mentek. Aha. Ja, értem. De mondom, a YouTube-nak a szerverparkja jobb, mint a Twitch-nek. Hát az de az összemérhetetlenül. Hát. Ráadásul egyébként van egy pár dolog, amiről beszélgethetnénk gamer hír. Na, mesélj, melyikre gondolsz? Három dologra gondolok, amit érinthetnénk valamennyire. Az egyik a Valorant és a Valoranttal kapcsolatos Twitch. Ó, te jó Isten, azt néztem, hogy ott mi van a Valorant, mi az a Valorant egyáltalán? Tehát, hogy látom, hogy mindenki orba szájba Valorant. Veszemről indulunk a dologgal. A Crysis Remastered. Jó, az nekem új, hogy az, ami és, van. És az epizód van része Remastered, ami lehet, hogy csak engem érdekel. Úgyhogy csak annyit szerettem volna ezzel kapcsolatban. Racer. A Podracerre gondolsz? A Podracer, igen. Yeah. Az epizód van része. Én nekem rémlik valami, nem játszottam vele sose, de az a 2000-es évek elején megjelent ilyen podrészeres... Epizódban része. Igen, a podrészeres játék. Aha, jó, oké. Én azt a játékot fanatikusan imádtam gyerekkoromban. Úgyhogy akkor kezdjük ezzel, mert ez lesz a legrövidebb. Sasszok lesz! Micsoda? Lesz belőle remaster. Most jön hamar. Sajnos félek tőle, hogy az a fajta, amit a LucasArts-tól várunk jelenleg, vagy Lucas filmtől, Lucas, nem tudom ki most a jobb tulajdon. LucasArts már nincs. Nincs LucasArts, tudom, de hogy... Szóval Star a Disney-től várunk, hogy így csak kiadják újra. Így tessék, és nem kap semmilyen grafikai felújítást, de azért remélem, hogy kap. Nagyon remélem, hogy kap. És annyira várom. És most egy kicsit para a helyzet egyébként, mert a PlayStation 4-emnek nem találom a kontrollerjét, úgyhogy lehet, hogy vennem kell egy kontrollert, mert azt hiszem PC-re nem jön. Ha már itt szóba hoztad a remastereket, durva, hogy most az elmúlt években mennyire beindultak egyébként. Szerintem tök jó. Egyébként tök jó, tehát hogy félreértés ne essék, tök jó remasterek születnek, tehát hogy most van itt nekünk kapásból 2 Resident Evil. Átfogalmaznék, születnek tök jó remasterek is. Ja. De hogy születnek igazi hulladékok is. Itt van a nagy szívfájdalmam, a Final Fantasy 7, amivel a PC-s verzióig nem fogok játszani. Aha. És hát jönnek tovább, tehát hogy kapásból ebbe az évben van 2 ilyen nagy blockbuster remaster, a blockbuster remaster, de jó ez a szó. De blockbuster remaster. A Resident Evil és a Final Fantasy 7, és akkor még ki tudja, hogy mik jönnek majd. Hát én nem tudom, hogy pontosan mikor jön, de a Crysis-nak jelentettek be egyet. A Crysis, ami azért, igen. Igen, ami azért egy ilyen szuper izgalmas dolog, mert az a játék az jelenleg is egy teljesen elfogadható grafikájú játék. Mert itt érted, nyilván látszik rajta a kor, meg persze, de hogy... Igen, tehát hogy az akkor... akkor ütött nagyot, és ma még szint még az továbbra akkor is ütött jó. nagyot, és hogy azóta etalon. Tehát, Igen, hogy az gyakorlatilag azóta egy ilyen etalon szinten van. Most nem arról beszélünk, hogy maga a játék jó-e, mert azért az FPS játék kategóriában azért nem feltétlenül egyértelműen rajongói tábora, de hogy grafikai szempontból így is, úgy is egy etalon a dolog. És ráadásul ilyeneket pedzegetnek, igen, hogy ray tracinget kap, meg felhúzott textúrákat kap, tehát egy nagyobb felbontású textúrákat kap. Nekem a legjobb remake a Schweinus volna, de a Schweinus kapott remake-et, nem? Ja, most volt a Schweinnak egy ilyen HD remaster, azt hiszem, igen. Vagy mi. Na, szóval, hogy mondjuk ez nem remake, az remaster, ja. Szóval, hogy ez mennyire, tehát hogy fognak egy amúgy is nagyon szép játékot, és ahhoz, tudod, így tökre nem meglepő, amikor mit tudom én, a Warcraft kap egy felújított verzió, Warcraft 3. Jó, oké, az most nem sikerült jól, de hogy nem meglepő, mert hogy régi a játék, érted? Igen, régi a motor, és lehet most már újabbat, szebbet. Igen. De ha most így azt mondod, hogy mik azok a játékok, vagy mit tudom, hogy a Dűne játékok kapnak felújított verziót, arra azt mondja az ember, hogy nem vagyok abszolút meglepődve. Hát Connor, ne bántsad kérlek a kamera feedemet, mert abszolút nem rajtam múlik. Én is látom, az enyém teljesen éles, csonti internete hulladék. A Skype veri le a minőséget. Technikailag a kaputelefonról beszélek, igen. Ez van, srácok. De hogyha valamilyen játékra fogadni kellett volna, hogy remasteredet kap, hát nem a Crysis-ra fogadtam volna. Igen. Most őszintén. Amúgy én sem arra. Mert hogy a Crysis az így gyárulag megállná a helyét még mai napig, de úgy tűnik, hogy, de várjál, kicsinálj, lehet, hogy az csak az van a háttérben, hogy ugye a Crysisnak a Crytek is akar egy új remaster, csak hogy ő is beszálljon már ebbe a sorba. Nem, ettől meg... És nem szóval, tudnak jobbat. Az van, a Crysis-szal olvastam kapcsolatban valami egy kommentet, ami tökre tetszett, hogy Crysis, kiadjuk a remasteredet, hogy megint ne tudja futtatni a gépen. Igen, egyébként. Ha megjelent a játék, akkor szinte senkinek a gépe nem tudta rendesen futtatni. És aztán ugye most már mellé erősödtek a gépek, úgyhogy most ki kell adni. Van egy játék, ami erre eszembe jut, egy zombis játék, a Microsoftnak zombis játéka. Tudom, melyik az... State of Decay. State of Decay. Vagy a State of Decay, vagy a State of Decay 2. Volt az, szerintem a State of Decay, ami kijött Xbox 360-ra, majd kihozták Xbox One-ra újra. És Xbox 360-on szaggatott a State of Decay, és felújították, feltolták Full HD-ra Xbox One-ra, hogy ott is szaggasson. Érted? Tehát az eredeti State of Decay-t, ha csak átvették volna az Xbox One-ra, akkor legalább futott volna. De hála az égnek felhúzták Full HD-ra, úgyhogy az is szaggatott. Ez az. Megoldják a srácok. Apropó, a Command & Conquer remastert azt te várod, vagy érdekel téged? Én nekem a CNC az így kimaradt. Mert te a StarCraft-tal. Én StarCraft stratégiát játszottam, de az helyzet, hogy a CNC az különösen unalmasnak tűnt nekem, amennyit játszottam vele, taktikailag. Uh-huh. Tehát úgy értem, hogy a játszható taktikákat tekintve multiplayerben. Nem a sztori, meg semmi ilyesmi, de hogy legjobb tudomásom szerint a CNC multiplayer az kimasszol gyorsabban több tankot. Igen, egyébként tehát, hogy teljesen más a ritmusa a két játéknak. Tehát, hogy a StarCraft az a Command & Conquer steroidokon. Nagyjából. De, tehát, hogy Command & Conquer is élvezetes, csak más a ritmusa a két játéknak. Na mindegy, én egyébként néztem azt a remastert, amit így majd az EA akar piacra dobni egy olyan másfél hónapon belül. Aha. Én nekem meg az ilyen érdekes, egyre érdekesebb egyébként. Én egyébként mind a két játékkal nagyon sokat játszottam erőleg, úgyhogy csak valamiért a Command & Conquer, ugye mivel abból már nem volt idestova 10 éve egy normális változat, az úgy kicsit jobban hiányzik. Mert azért az elmúlt 10 évben kaptunk nem kevés StarCraftot, tehát ugye a StarCraft hiányomat úgymond kiélhettem. Annyira reméltem, hogy nem azt mondod, hogy a teljes StarCraft 2-t, mert amúgy nem. Szerintem. StarCraft Wings of Liberty az ilyen 2008-as talán, vagy 9-es? Igen, a Wings of Liberty az, ami már nem fér bele, az mennyire durva egyébként. 2010. Na. Akkor még belefér. Na, akkor még pont belefér. 2010. július 27. Még pont belefér. Hú, és én annak a Collector's Edition-ért még az éjféli nyitvatartásra mentem begyűjteni. A Heart of the Swarm launch partyán műsorvezettem, nem műsorvezettem, kommentel, kasztoltam, de hogy színpadon dolgoztam már. Az megy. Ja, megy az a fránya idő. És jönnek a remasterek. De egyébként ez mutatja, hogy elértük tényleg azt a kort, hogy már ugye van egy komplett fullos gamer generáció, tehát aki mondjuk 90-es években már volt akkora, tehát ilyen 8-10 éves forma, az most ilyen 30 plusz körül jár, és tehát, hogy ennek a generáció, felnőtt egy generáció kompletten videójátékokon, és nekik, tehát, hogy pont ez a 30 kötőjel 45-ös korosztály az, akik most így keresőképesség szempontjából, meg ugye a marketing statisztikák szerint ugye a core, a fő költőcsoport, és most nekik próbálnak kedvezni szerintem ezzel a sok remasterrel. Tehát, hogy nosztalgiázunk, gyerekek, nosztalgia. Nosztalgia, de hogy érted, hogy igazából én ezt nem látom feltétlenül rossznak. Nyilván, ha mindenki csak lehúzná a pénzt, és mindenki hulladék módon csinálná, az nem jó. És nyilván nem jó egy sem, ami hulladék módon történik. Ja, de csak hogy a játékipart is elérte a nosztalgia vonat. Abszolút, abszolút. Hát ez szóval, van, ha valami tudom, 30 plusz éve megy. Én nagyon meglepődtem volna, tehát hogy nagyon meglepődtem azon, hogy pont a Crysis adni. Azután nem, volt, ráadásul nagyon viccesen jelentették be, mert először csak kirakták Twitterre, hogy data receiving, vagy valami ilyesmit kiírtak Twitterre. És én azt a tweetet, azt láttam, magát a tweetet. Nem csak a híreket róla, hanem először láttam a tweetet. És így új játék jönne? Remastered jönne? Tudod így, vajon mi lesz? Szóval így nyilván nem lepődtem meg, de hogy én nem erre számítottam volna. Mint felújítandó játék. Azért az epizód van részére, én azt mondom, hogy ennek tökre örülök. Sőt, menjünk tovább, és nagyon szeretném, hogy felújítsák a Republic Commandót. Igen. Azzal sose játszottam, de mindig néztem régen, hogy ez egy nagyon faszak kis játék. Én konkrétan majdnem a végéig, szerintem nem játszottam ki végül teljesen, vagy lehet, hogy kijátszottam teljesen, de majdnem a végéig, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon gondolkozom rajta, hogy streamben végig kéne játszani, csak nem szereti a 21.9-et, mert hogy még nem 21.9-re készült. Na, ha már itt tartunk, akkor egy kicsit, milyen játéknak örülnénk még? Nem 21.9, most 16.9-et. Bocsánat, 16.9-et. Milyen játéknak örülnél, hogyha így remasterelnék, de nem úgy, tehát kb. Úgy, mint a Final Fantasy-t, meg a Resident Evil-öket. Tehát, hogy így ilyen masszívan, nem csak grafikailag, de játékmenetben is, meg minden, tehát így kapnál egy új játékot, de mégis ugye a régi elemek ott vannak benne, meg minden, csak most már szebb, több, jobb, stb. Tehát, hogy milyen játéknak örülnél? Az a helyzet, hogy én nem játszottam nagyon sokat, tehát én sokkal kevesebbet játszottam gyerekkoromban, vagy sokkal kevésbé tudatosan, mint te. Tehát én nem emlékszem annyira, hogy miket játszottam. Voltak játékok, amiket játszottam, de nem kötődtem hozzájuk úgy. Meg nem is gépezhettem nagyon sokat. És én ugye kamaszkoromban se játszottam. Tehát én igazából a gimnázium végén, amikor egészségügyi problémák miatt nem sportolhattam annyit, vagy egyáltalán, akkor kezdtem el játszani. Tehát én körülbelül a Minecraft-tal kezdtem el, a csatorna indulása előtt valamivel kezdtem el aktívan játszani. Sok játékkal játszottam, de hogy egyikre sem mondom azt, hogy így mindenféleképpen nagyon-nagyon szeretném. Tehát a Midtown Madness volt egy olyan játék, amit szintén játszottunk. De hogy én itt tökre megvagyok anélkül, hogy azzal a játékkal újra játszanék, mert ugyanannak a játékmechanika jelenleg már nem érdekel annyira. Mint Sims-et játszottunk, de ugye Sims-ből meg rendszeresen jönnek ki újak. Igen, én is ezen gondolkodok, hogy játszottam, mi az a de játék... van jobb. Igen, mi az a játék, amivel régen is játszottam nagyon sokat, és úgymond tényleg úgy nyomot hagyott, de nem csináltak belőle az elmúlt 8-10 évben egy újabb változatot. Egy újabb rész? Igen. És nekem például nincs? Nagyon. Tehát most így, nekem a StarCraft ilyen, én a StarCraftot mondanám, de a StarCraft megkapta nemrég. Szóval érted, mire gondolok? Igen. Esetemben a Command & Conquer az mondjuk ezért betalált, tehát hogy az tök jó, hogy a Command & Conquert meg a Red Alert-et azt remasterelik ebből a szempontból. Ami még így gondolkodtam, most így magam mögé nézek, egy Imperium Galactica remasternek tudnék azért örülni, tehát az első rész. Imperium Galactica remastered abszolút, mondjuk nekem gyerekkoromban az Imperium Galactica túl soha nem fogott le meg, de hogy most már lehet, hogy megfogna. Illetve most az elmúlt két hétben elővettem az Afterlife-ot. Uh-huh. Az LucasArts egyébként. Uh-huh. Tehát, hogy így a poklot meg a mennyországot kell építened egyszerre. És az a játék még mindig olyan kis király, megvannak a problémái, de hogy az a játék semmit nem változott, és így ugyanúgy eljátszol velünk, megvan a maga kerékkötője, de hogy ha ezt remasterelnék, tehát egy ilyen városépítős játék, ahol egyszerre a mennyországot építed, hát a Red Alert, hallod, legkirályabb videójáték zenék egyike, Red Alert, tehát hogy így, Mondom, ami még a kérdésed előtt elhangzott részemről, az a Republic Commando az, amit imádnék. Tehát azt azonnal rendelném körülbelül. Megint most nézem, hogy mi van itt még mögöttem. Hát igazániból még a Command & Conquerhez azért így a Tiberian Sun-t így hozzávenném. Azért az sem ma volt, az 98 körül volt. De ja, nekem így ezek vannak. Civilizationből hál' Istennek majdnem minden 5 évben kapunk egyet, az bőven elég. Én Settlers-el játszottam még valamennyit. Igen, de majd idén jön egy új Settlers. De hogy most jön egy új Settlers. Igen. De a régi Settlers, az első meg a második rész. A Monkey Island, meg a Goblins. Na most a Monkey Islandnek van egy 2011-es remasterje, ami tök jó, és máig megállja a helyét egyébként. És nem olyan rég a Curse of the Monkey Island-et is kiadták végre Good Old Gaming-en, meg Steam-en is, azt hiszem tavaly, annak nagyon megörültem. Tehát, hogy az a Monkey Island 1, 2, 3, az egyszerűen zseniálisak mindegyik. Tehát, aki szereti a point-and-click kalandjátékokat, akkor így kötelező majdnem, hogy az a kipróbálni. Jedi Academy. Igen, bár most ugye az új, nem tudom, tehát hogy valamilyen szinten, de nem. Tehát a mostani új Fallen Order azért valamilyen szinten kiváltja azt a Jedi Academy-t. Valamilyen igen, szinten. Igen, egyébként nyilván, igen. De Kai Katarn az... Végigjátszanám újra azt a játékot, mondjuk ezt nem játszottam végig, de hogy azért végigjátszanám azt a játékot úgyis szépen. De hogy egyébként igaz, a Need for Speed-ek is, tehát hogy azért van, vakad itt azért játék bőven. Az Underground 2 az még mai napig is megállja a helyét, de hogy egy szép textúra felújítás, meg azért egy kis ránc felvarrás, az Underground 2, Most Wanted és Carbon Szent Hármasnak. Azt mondjuk nagyon adnám. Egyetlen autós játék, amivel sokat játszottam, az a Most Wanted. Uh-huh. Ja. Szombat délelőtt hangulatával. Igen. Én a Carbont, én őszintén szóval én a Carbont sokkal jobban szerettem, mint a Most Wanted-et. Nagyon szerettem a Most Wanted-et is, nagyon sokat játszottam félreértés nehesség, de sokkal jobban szerettem a Carbont, tehát nekem ez az éjszakai utcai versenyzős hangulat, ez nagyon, nagyon adta. És én a Carbon az, amit azt hiszem végigjátszottam, szerintem négyszer, mert szerintem mindegyik fajta autóval végigjátszottam egyszer, és kétszer végigjátszottam izommal. Én meg tudod, minek örülnék nagyon? a Legend of Zelda Link to the Past remake, vagy remasternek. Most ugye megcsinálták az új Zelda játékot, az a Link's Awakening. Azzal én nem játszottam annak idején, de a Link to the Past az rongyosra. Oda-vissza. Kétszer. Tehát, hogy ha azt megcsinálnék remasterbe, akkor tényleg nagyon erősen elgondolkodnék egy Nintendo Switch-en. Már csak azért is, mert a gyerkőc meg kezd egyre inkább érdeklődni az ilyen Nintendo-s dolgok iránt. Legutóbb egyébként most így elkezdett nézni egy Luigi Mansion végigjátszást YouTube-on, és így tökre tetszett neki. Aha. Tehát már csak ezért is. Aranyos az a játék. Ja, egyébként... Szóval azért van, van egy pár, amit így szívesen látnánk újra. Ja, van. De... Emellett pedig szívesen látnánk nyilván a régi játékok, mert hogy új játékokat, teljesen új játékokat. Valorant rá térjünk, vagy... Térjünk, Valorant. Valorant, mennyit tudsz a Valorantról? Szinte semmit, csak annyit, hogy van, és a csapból is most azt folyik. Most a csapból is azt folyik, sok minden miatt, tehát hogy például hozzátartozik az is, hogy ugye a Riot Games, az nem annyira games, annak ellenére, hogy volt több játék, szigorúan véve van a Riotnak több játéka, ilyen mindenféle kis apróságok, meg a LOL. És most bejelentettek egy halomjátékot, így egy kupacban gyakorlatilag. Tehát, hogy ilyen, ugye volt az autócsesszes dolgok, volt a kártyás, és bejelentettek egy FPS-t is, ami alapvetően úgy van összerakva, hogy azért így sok emberben megmozgasson valamit. Ugyanis gyakorlatilag úgy kell elképzelni a Valorantot, így kinézetileg, küllemileg, én nem játszottam még vele soha, most ma írt egy néző, hogy adnak kölcsön accountot, amin ki tudom majd próbálni, de nem, onnan nem fogok streamelni, mert nem vagyok benne biztos, hogy az account sharing nem tudott. Úgyhogy nem akarok róla semmiképpen se streamelni. De hogy nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy Counter-Strike-ot. Mármint, hogy olyan szintig úgy kell elképzelni, hogy mondjuk úgy mozog a kés az ember kezében, meg úgy pörgeti a kést, meg úgy váltogatja a fegyvert. Szóval ez egy taktikai shooter, ugye skillekkel, tehát hogy egy karakterekkel és skillekkel rendelkező taktikai shooter, de nem úgy közelíti meg a kérdést, mint a Rainbow Six Siege mondjuk, ami egy ilyen meglehetősen modern megközelítése azért a dolognak, tudod, így feküdni lehet, mit tudom én, hanem konkrétan egy az egyben úgy néz ki a Valorant, és játékélményre is nagyon-nagyon hasonlít, mintha állítólag, még egyszer nem játszottam vele, mintha fogtak volna egy Counter-Strike-ot, és ráhúztak volna plusz képességeket. Ugyanúgy, magyar? Semmi, csak közben így kezd összeállni bennem, hogy mitől is ilyen rohadt népszerű túl azon, hogy nem kevés promót is kap a játék, gondolom. Így van, és ráadásul hogy fel van építve a promó? Szóval ez gyakorlatilag egy cseng. Nagyon hasonlóan működik nagyon-nagyon sok tekintetben a Counter-Strike-hoz. Van pálya, ahol nem csak két ponton lehet plantelni, hanem hármon, de hogy ugyanúgy meghalsz, ugyanúgy néz ki gyakorlatilag küllem, nem esztétikára, mert más az art style, de hogy gyakorlatilag olyan, mintha egy C-meccset látnál, ugyanabban a rendszerben működik, mintha egy C-meccset látnál, ugyanolyan a tempója, mintha egy C-meccset látnál, csak annyi a különbség, hogy vannak képességei a karaktereknek, és ezek egy kicsit megcsavarják. Az, hogy most ezek a képességek mennyire változatosak, ezek általában vision control. Tehát a legtöbb képesség az vision control-lal kapcsolatos. Tehát füstölések, tudod ide-oda füstölgetni, ilyen egyéb akadályok, és ezen kívül van még pár, ami mit tudom én, így te látsz, ilyen, tudod, ilyen hanzós radar nyilvesszősen, belősz egy nyilvesszőt, és akkor te látsz, mit tudom én, de hogy ezen kívül egyébként ugyanúgy vásárolsz fegyvereket, mint a C-ben, tehát hogy ugyanúgy nincs egy alapfegyvere, mint mondjuk az Overwatch-ban van a karaktereknek, Ott ugye van egy alapfegyver, és a Soldiernek soha nem lesz semmi másra, mint az a gép fegyvere. De itt ugye ugyanúgy különböző fegyvereket, ugyanúgy taktikázol a pénzzel, hogy mennyi pénzt kerestél egy körben. Az van, hogy lehet ezt nagyon sokáig szépíteni, meg nagyon sokáig cicomázni, meg nagyon sokáig mesélni, de a dolog konkrétan úgy néz ki, mintha fogtak volna egy csét, és ráhúztak volna képességeket. Hát, vagy így fogták a csét, összezarták az Overwatch-sal, és nem, akkor megválták, hogy milyen sátánfattyú születik nem, ebből a NASZ-ból. Nem. Nagyon messze van az Overwatch-tól így az élmény tekintetében, mert például a képessége egy nagy része nem cooldános, hanem veszed. Aha. Érted? Tehát, hogy konkrétan veszed a dolgokat, és akkor vannak ultik, az ultik is máshogy gyűlnek, szóval... Nagyon-nagyon messze van az Overwatch-tól. Annyi az Overwatch-sal gyakorlatilag a közös, hogy vannak benne képességek. Tehát ugyanúgy, mint a... Tehát annyira Overwatch szerintem a Valorant, mint amennyire a Rainbow Six Siege. Uh-huh. Overwatch. Tehát, hogy pont mindegyikben vannak képességek, de mindegyikben valahogy máshogy közelítették meg a dolgokat. Én bevallom őszintén, személy szerint nekem ez már sok hasonlóság, mert ugye tudod, szoktuk mondani, hogy a jótól lesni nem vétek, meg jótól tanulni az jó döntés, meg érted? Tehát, hogy alapvetően tudjuk, hogy a játékok rendszeresen nyúlnak korábbi játékok megoldásaihoz. De ez nem csak a játékokra igaz, ez a filmekre igaz, a zenére igaz, ez mindenre igaz, minden művészetekre. Én nekem a Valorant már egy kicsit sok. Tehát a Valorant számomra már túlzottan Counter-Strike. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg úgy néz ki, mintha a Counter-Strike, tehát, hogy mintha írtak volna egy új Counter-Strike-ot, és aztán implementáltak volna bele képességet. Igen, hogy igen. Nagyon, nagyon fura. Az esztétikájáról, arról nyilvánvalóan sokan vitatkoznak, szerintem is csúnya, de hogy... Akkor ezt megbeszéltük, hogy csúnya. Tehát, hogy írta valaki a cseten, hogy szerintem nagyon csúnya a Valorant. Igen, de arra, amire szánják, arra nagyon jó lesz. Mert hogy egy nagyon-nagyon átlagosan populáris játéknak szánják. És az a helyzet, hogy nem lehet szuper fancy valami, ami átlagosan és a lehető legtöbb emberhez kell, hogy eljusson. Nekem most tudod, mi jutott eszembe, amiközben mondtad, hogy neked ez már túlságosan cségó koppintás? Micsoda? Az, hogy az elmúlt években azért jelentősen csökkent a cségónak a népszerűsége. Nem látod annyit Twitch-en, meg úgy sehol, nincsenek már ugye ezek a cségó ládanyitogatós videók, meg egyéb dolgok. Tehát, hogy így azért jelentősen lecsökkent a cségó iránt a kereslet. Még továbbra is nagy, de hogy csökkent, nagyon csökkent. És én személy szerint sose cségóztam, nem is érdekelt. Már-már azt tudom mondani, hogy kifejezetten irritált egy időben ez a nagy cségó őrület, de tehát ezt elintéztem azzal, hogy így megrántottam a vállamat, és nem foglalkoztam. A hatalmas cségó őrület az aládákkal köthető össze, szóval meg a szerencsé. Igen, igen, azért itt ez párosul egy ilyen negatív felütés nálam erősen mellé, de hogy én engem nem érdekelt, és bevallom őszintén kifejezetten örültem neki, hogy így mondjuk az elmúlt egy-másfél évben már szinte semennyit se hallok a cségóról, meg nincsen annyi cségó tartalom se YouTube-on, mint korábban, stb. Stb. Stb. És most, amikor már a cségó úgymond a helyére látszódik kerülni, jön a Valorant, és revitalizálja ezt az egészet egy majdnem, hogy tök ugyanolyan érzületű játékkal, amire érthető módon ráharapnak az emberek. Tehát így ennyit a nyugalmas napjaimról mondhatjuk úgy, és ennek tudod mi a betudhatója? Ugyanaz, ami a remastereknél, hogy egyszerűen felnőtt a videójátékokhoz egy olyan generáció, akinek mondjuk a cségó már nem feltétlenül volt meg annyira, mint neked, vagy nekem, vagy egyáltalán. Érted? És akkor nekik most hiába mondod ezt, hogy ez olyan, mint a cségó, meg gőzük nem lesz a cségóról. És lehet, hogy pont ezért népszerű, mert eladják egy másik cég ugyanazt egy másik csomagolásban egy tök új szűz generációnak. Én nem hiszem. Őszinte leszek, Én értem, amire gondolsz, de ezt a játékot nem a Fortnite-osok fogják felpikkelni. Egyszerűen teljesen más a tempója, teljesen máshoz vannak szocializálódva. Én az Nem a első Fortnite-ról beszélek, nagy arról, hogy... hulláma itt a játékosoknak, az a cséj játékosok. Akik Igen. a csét már véresre játszották, tehát ilyen millió órákat toltak bele, jó, nem milliókat, de mondjuk 5000-eket, 10000-eket, még többeket, és teszem azt, már nem elég nekik. Na, Érted? Tehát de már nem elég, hanem igen. szeretnének egy picit több taktikai lehetőséget, és az a helyzet, hogy a Valorantban több a taktikai lehetőség, tehát hogy ténylegesen be tudsz zárni útvonalat, tehát hogy érted, sokkal több a taktikai lehetőség nyilván a képességekből adódóan. És hogy fogja gyakorlatilag a cségó életérzést, és rárak egy icipicit többet, és ez szerintem azoknak szól, akik a cségóba belefáradtak most az elmúlt években. Mert egyszerűen annyira régóta van csé, és nyilvánvalóan mondod, hogy lejjebb ment a rajongás, nyilván lejjebb ment, meg nagyon szaturált lett az e-sport piaca a cségónak, majdnem mindig van valami verseny, úgyhogy most már nehéz így nagyon várni. És én nem gondolnám, hogy hatalmas tömegekben a Fortnite-on szocializálódott cukorfüggők fognak ide átkerülni. Én nem is a Fortnite függőkre értem ezt, hanem egyszerűen csak arra a jelenségre. Egyébként az is tök valid, amit te mondasz, hogy a játék ugye egyszerre akarja megszólítani azokat, akik cségón szocializálódtak, meg szeretik a cségót, és kipróbálnának valami ehhez hasonló, kicsit újabb, kicsit modernebb dolgot. Kicsit újabb, kicsit mást, kicsit és többet. És azokat is berántja, akik nem nagyon, vagy egyáltalán nem cségóztak korábban, vagy azért, mert nem érdekelte őket, vagy azért, mert életkorukból fakadóan még a csörgőt ráncigálták, és az anyukájuknak a csöcsén lógtak, ahelyett, hogy cségóztak volna. Tehát, hogy ezt a két csoportot így egyszerre meg tudja szólítani hát ez a meg ugye játék. Azt sem szabad elfelejteni, ahogy egyébként, ha megnézted, hogy kikkel reklámozták, hogy a Riot azért nagyon-nagyon sok embert próbált áthúzni a LOL-ból. Nem a LOL-tól feltétlenül, de hogy a LOL közösségére is lőtte. Tehát, hogy Cs streamerek, aktív FPS streamerek, aktív Counter-Strike streamerek és aktív LOL streamerek kapták az első hozzáféréseket. Tehát, hogy ahogy egyértelműen kell. Ezek azok a piacok. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy honnan jön az embereknek ez a végtelen... végtelen kényszere folyamatosan, hogy játékoknak a megjelenésekor megjósolja a jövőjét. Nem tudom, hogy miért nem lehet enélkül elemezni egy játékot, most konkrétan arra gondolok, hogy már a sokadik kommentet láttam, hogy ez is a Battleborn sorsára fog jutni, ez is a nem tudom minek a sorsára fog jutni, ez is a nem tudom, és több különböző játéknak a sorsával állítottátok már párhuzamba. Én bevallom őszintén, jelenleg még nem látunk, szerintem nem tartunk ott, hogy a Valorant esetében valódi tippeket lehetne adni, vagy valóban meg lehetne jósolni, hogy a játék melyik irányba indul. Tehát egyszerűen még nem tartunk ott. És tartalmilag ez a játék teljesen más szituáció, mint a Battleborn volt. Nem azt mondom, hogy ez azt jelenti, hogy biztos, hogy nem fog a Battleborn sorsára jutni. A Battleborn gyakorlatilag eleve nem felzabálta az Overwatch. Mert és ugyanaz volt, csak mindenben jobb. Apex Legends? Az Apexhez is hasonlítják. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet a Valorant számlájára írni, de azt, hogy van egy az egybe konkurense, azt nem. Nincs egy az egyben még egy olyan játék, ahol pontosan ugyanaz történik. Csak jobban. Tehát, hogy emiatt nehéz. Ettől függetlenül ugyanúgy elképzelhető, hogy ez beleáll a földbe. Persze, hogy ne, persze. Elképzelhető, hogy az emberek azért hagyták ott a csét, mert már nem élvezték. Vagy azért hagyták ott a csét, mert mit tudom én, és nem azért, mert konkrétan azt a játékmanikát megunták, vagy bármi ilyesmi. Sőt, én még attól a dologtól is nagyon félek, hogy a Valorant konkrétan egy-egyben e-sportra készül. Mert nem gyakori az, hogy egy direkt e-sportra készülő játék jól működjön e-sportként végül. Vagy jól működjön játékként. Szóval ez egy ilyen tök izgalmas kérdés, hogy hogy mi lesz a jövője, de nem vagyok benne biztos, hogy most ezt be akarjuk. Tehát, hogy a Valorant egy olyan játék szerintem különösen, amit most a jelenlegi helyzetében kell kezelni. Nem az a kérdés, hogy mi lesz 5 év múlva a Valoranttal, mert egyszerűen nem lehet megmondani, mert benne van a potenciál arra is, hogy 5 év múlva az egyik legsikeresebb e-sport legyen, és benne van a potenciál arra is, hogy 5 év múlva már ne is beszéljünk róla. Igen, ez egy az egyben így van. Amit viszont így írtak többen is cseten, hogy van valami biztonsági probléma a játékkal, hogy telepít valami szoftvert, ami ugye azért van, hogy ellenőrizni tudják, hogy nem cheatelsz-e, csak hogy az a szoftver egy ilyen biztonsági rést teremthet a gépedre. Egy backdoort. Ha úgy tetszik. Ezt nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem. Hogy mondom, én így nem jártam ennek így utána, meg nem nagyon foglalkoztatott eddig a Valorant. De mindesetre, ha van egy ilyen, azért az úgy eléggé aggasztó. Főleg azt nézve, hogy hány ember fogja most feltelepíteni a gépére. Az a helyzet, hogy nem vagyok ebben 100%-ig biztos, de legjobb tudomásom szerint ismerem a Valorant biztonságáért felelős cég egyik emberkéjét, és ha van is véletlenül is sú, jelenleg teljesen biztos vagyok benne, hogy meg fogják oldani. Ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ügyes emberek dolgoznak. Nagyon-nagyon-nagyon ügyes emberek. Ettől függetlenül teljesen elképzelhető, hogy jelenleg létezik. Tehát ez teljesen elképzelhető, és nyilvánvalóan ez nem jó, hogy van, és ez valószínűleg egy hatalmas szívás. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy nem sikerült, hanem abban vagyok teljesen biztos, hogy mindent meg fognak tenni az örök kiszedjék. Az a helyzet, hogy ilyen biztonsági rések sokkal gyakrabban vannak, mint gondoljátok. Amúgy ja, tehát, hogy majdnem minden második játékunk, amit online játszol, de olyanok, amiket offline, azok is, tartalmaznak mindenféle ilyen szoftvereket, amiket nem is látsz, hogy feltelepülsz, csak fölmegy ugye az installban, amik utána küldik az adatot a fejlesztőnek. Nézik, hogy eredeti szoftvert használsz-e, még akkor is, hogyha Steam-en vetted meg. Nézik, hogy van-e cheat program, vagy bármi egyéb program a gépeden, és csak úgy amúgy is ott vannak, és illetve, bárki használhatja igen, esetleg őket, akinek esetleg nem kéne. Még ki volt, tavaly volt az egyik nagy játék kapcsán egy hasonló issú és ilyen botrány, csak már nem emlékszem, hogy melyik, hogy ugyanúgy. Ezek tök jól hangoznak, de ugye ezt mindenki tudja, hogy az Intel processzorok vagy az Intel processzor támogató alaplapokban default van egy kiskapu. Ja igen, hát amiről tud így a hacker community, és nem lehet vele semmit csinálni. Ez nem igaz, mert most már vannak, tehát hogy most már sikerült kijutni, de hogy, vagy nem, átlagosan nem, tehát te gépeden, az én gépemen, az átlag emberek gépén, ez ott van. Tehát, hogy gyakorlatilag az Intel hagy egy kaput a gépeden. Szóval, hogy igen, ez nagyon rossz, és ez nagyon rossz, és ez nem azt jelenti, hogy ebből adódóan nem szabad ennek megtörténnie, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy azok, akik most ezen nagyon hőbörögnek, azok valószínűleg nem tudják, hogy amúgy mennyire végtelen kiszolgáltatottak a gépek. Egyéb dolgok miatt. És nyilván ettől függetlenül hőbörögni kell, és nyilván meg kell történnie annak, hogy kijavítsa a cég. De hogy ez nem egy játék karrier romboló dolog. Igen, minden tehát, esetre a munkahelyi gépedre ne telepíts Valorantot. De, mert ez egy oké, ne, nyilván, de hogy ismerek, sajnos ezt nem mesélhetem el publikusan, de ismerek sztorit, ami ilyen sok milliós játékos bázist, sok száz, tehát 100 milliós nagyságrendben érintett játékos bázis sikeres játék esetén az elmúlt években. Csak soha nem derült ki publikusan. Uh-huh. Tehát, hogy igen, ez tényleg tök rossz, és ez tök jó lenne, ha ez nem történne, és tök jó, ha ezeket elkapják időben. Tehát ez a nagyon fontos igazából, hogy ezeket megtalálják időben, és ezeket befoltozzák időben. De hogy ez nem egy ilyen... Valószínűleg ez most így megírták nagyon sokan, és valószínűleg nagyon sokan felkapták a fejüket, akik pont tudják, hogy mi az a backdoor, de nem tudják igazából, hogy ez mennyire komoly probléma amúgy. Tehát, hogy így érted, pont az a réteg, aki erre így nagyon rá tud harapni, és a létező backdoor problémák jelentős részét nem ismerik, de tudják, hogy az mennyire rossz. Szóval így, igen, foglalkozni kell vele, ha tudnak róla, akkor biztos, hogy javítják. Teljesen biztos vagyok benne, hogy akkor javítják. Amint tudják. És azzal, hogy elismerték, onnantól egyértelmű, hogy tudják. Ezt nem akarom megvédeni a Valorantot, mert bevallom őszintén, nem lehetne nekem mindegyebb, hogy mi lesz a Valorant sorsa. Tehát, hogy nem tudom megmondani neked, hogy mennyire nem lehetne mindegyebb, mert hogy rendszeresen nézem a streamet. Rám is elragadta a lelkesedés eleinte, amikor ugye van egy időutazók társaság a Facebook beszélgetésünk, és ott majdnem mindenki elképesztő lelkes volt. Tehát Dave, Kaci, Hunter, érted, azért ez átragad az emberre. És aztán így néztem, és így, de hát ez csé. Amit én sose szerettem. Úgyhogy azóta is az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy ki fogom próbálni, mert csak azért is, mert ingyenes. Ha kapok hozzáférést, tök jó. Rendszeresen nézek Valorant streamet, mert olyan streameli, akit szeretek. De hogy engem aztán a legkevésbé sem izgat, hogy ez ajánl. Tehát, hogy nem nekem készül. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy nem nekem készül ez a játék. Nem az én játékstílusomban. Én nem találok el dolgokat. És itt el kell találni dolgokat. Igen, a másik az, ami ennek kapcsán még eszembe jutott, hogy van most ez a FOMO jelenség. Ez a Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, bizony. És ez mára már nagyon-nagyon erőssé vált, így főleg a videójátékiparban, de máshol is azért azt hozzátenném. De hogy arról van szó, hogy az ember már amiatt szorong, hogy lemarad a legújabb dologról, és akkor nem lesz benne, meg nem értesül, meg nem játszik vele, meg nem csinálja, nem asztolja, és akkor úristen, mit fog oda bent mondani az iskolában, munkahelyen, akármicsoda, vagy mit ír majd oda a komment falakra okosakat utána, hogy ő nincs benne. Tehát, hogy van egy ilyen, és ugye ez egyszerre jelentkezik felhasználó oldalról, és egyszerre jelentkezik így tartalomgyártási oldalról is, mert ugye, ha valakinek aztán a tartalomgyártónak nagyon ott kell lenni a szerem, mert ugye ő abból él, most itt újságírástól kezdve a streamereken keresztül bárkit lehetne mondani tartalomgyártás szekcióból, tehát, hogy így a legújabb, legfrissebb szarra rá kell menni, mint a légy, és akkor ott azon kell egy kicsit ott így lebegni, aztán utána továbbállni, vagy pedig ugye elidőzni még rajta, hogyha az így elég kitartó ahhoz, hogy így még megtartsa úgymond a bukéját. Na és most... Én itt egyet szeretnék csak közben szólni, hogy nem minden szarra, nagyon specifikus szarokra kell rárepülni. Legyen benne kukorica. Mert hogy tényleg nem igaz az, hogy minden szarra rá kell menni, de vannak szarok, amikre rá kell menni. Igen. És most ezt nem úgy értem, hogy a Valorant szar lenne, de hogy a Valorant pont egy olyan játék, ami jelenleg nyomtatja a pénzt a streamereknek. Amire majd át is térünk ezután, csak fejezd be nyugodtan gondolatot. Igen, és akkor érted, a streamerek rárepülnek, a streamereknek a követőjéhez eljut, és abból egy jelentős réteg is rárepül, hogy hú, hát most ezt tolja az XY-t, akkor ezt nem is kipróbálom már, hogy mi ez van, mert mi van már, hogy van már, ránézek hát mindenhol. Látják az emberek, hogy más emberek 70, 80, 90, 100 órákat néznek Valorant streameket, hogy végre essen neki drop. Mert ugye a Valoranthoz nem lehet máshogy hozzáférés szerezni jelenleg. Jézusom. Tényleg így megy? Igen. Úristen. A Valorant, és akkor ezzel el is jutottunk a Valorant jelenlegi marketing stratégiájához, amivel kapcsolatban sok több különböző morális dilemmáról is beszélgethetünk. Ha van kedved, nyilván. Ha nincs, akkor... Ezt csak most mondod? De az a helyzet, hogy a Valorant egy nagyon speciális marketing útvonalat választott, már az eleje is egy kicsit problémás. Az eleje úgy nézett ki, hogy egy halom meghívott embert összeültettek, nem fizikailag, hanem online térben összeültettek, és egy zárt ilyen tesztet folytattak. Ez nagyon sok streamer, gamer magazinok emberei, szóval azért így, érted így, sokan, sok különböző ember, akik zárt kapuk mellett játszották a játékot, nagyon-nagyon sokat, tehát hogy már úgy értem, hogy 30 órát, vagy valami ilyesmit, egy Valorant teszt hétvége alatt, majd a megjelenés előtt kedden volt talán a launch, az előtte lévő pénteken nagyon sok streamer, a legnagyobbak közül is, mármint úgy értem, hogy a legnagyobbak közül, tehát hogy a legnagyobbak közül is, azt streamelte, ahogy ezen, tehát ahogy nézi azokat a videókat, amiket rögzített ez alatt a 30 óra alatt. Valószínűleg... a dolog? Igen. Tehát konkrétan nem játszottak, mert nem mentek a Valorant szerverek. Nézték videón, ahogy azt a korábbi előtte való hétvégén, vagy előtte való és előtte való hétvégén, nem tudom pontosan, hogy volt kiosztva, felvett képanyagaik mennek. Ez gyönyörű, tehát, hogy így reakció videó a saját Valorant gameplayemről. Reakció stream. Reakció stream, még jobb. Tehát, hogy így önszántából kinek jutna eszébe ilyesmi? Senki, de kimond a marketinggépezetre igent egyáltalán, és nyilvánvalóan nagyon sok pénzért mondtak emberek. Persze. És nyilván hozzá tartozik egyébként, hogy nem csak alapból kaptak érte nagyon sok pénzt valószínűleg, hanem végtelen mennyiségű pénzt. Tehát, hogy majd ezzel kapcsolatban majd mondok számokat. Nagyon izgik. És ezután jött a következő bookfence, hogy ugye kedden elindult a játék, és... ez alatt, az első stream alatt, ami volt pénteken, ez alatt már lehetett droppan hozzáférést kapni a játékhoz. A drop az ugye stream alatt történik, a Twitch bonyolítja le az egészet, adott random, tehát hogy meghatározza valószínűleg a megrendelő, hogy mennyit szeretne kiosztani, és adott időközönként annyi random nézőnek kiosztja, akik olyan streamet néznek, ami érintett. Ha Valorant streamet nézel, akkor... ma azért ismered, hogy marketing szempontból zseniális. A zseniálisnak azért nem mondanám, mert nem annyira jó a content az első napból. Egyébként a hype, amit felépítettek vele, az zseniális, de azért nem mondanám marketing szempontból, mert nehéz tüskementesen nézni rá. Szóval, ugye az első alkalommal lehet droppokból, és hát utána nyilván valami után elindult a játék. Ami azt jelenti, hogy emberek akkor is nézték, ha amúgy nem néztek volna streamet. Érted? Tehát, hogy igen. Gyakorlatilag pörgette a streamereket is. Plusz accountokat csináltak emberek, hogy hátha dobja. Érted? Tehát, hogy így megnyitottak több streamet, arra gyorsan kiderült, hogy ez nem működik. Érted? Tehát, hogy így nem egy ilyen kép került ki. Tehát szerintem, mit tudom, Nessa is posztolta ránk képet arról, hogy 4-5 Valorant stream, vagy akár 8 Valorant stream meg van nyitva, nekem is meg volt nyitva, hát ha a srácok annyira lelkesek voltak, főleg Dave ugye nagyon sokat chase-et, hogy igazából nem akarok kimaradni, ha együtt streamelhetjük, akkor streameljük, mert miért ne. És az a hatás is benne van ilyenkor, hogy egy ember azt látja, hogy más emberek mennyire akarják. Igen. Érted? Valaki mondjuk beírja a donétba, hogy 70 órája nézem, mi az, hogy nincs? És ugye ez is pörgeti azt, hogy nekik ez nagyon-nagyon kedvező legyen. És utána az történt egyébként, hogy amikor elindult ténylegesen a játék, akkor azok a nagyok, akik benne voltak ebben az együttműködésben, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy nagyok, de azok a kiválasztottak, akik benne voltak ebben az együttműködésben eleinte, azok ugye streameltek tovább, be volt írva szépen a címben, hogy van drop, játszották a játékot, és drop csak náluk volt. Ami ugye nyilvánvalóan erősen az ő irányukba irányítja az összes figyelmet. Tehát, hogyha egy kis streamer kapott mondjuk Valorant kulcsot, mert mondjuk kiesett neki dropból, ez nem egyel előfordult, nem egy magyarral, nem egy külföldivel, kiesett nekik a Valorant hozzáférés. Nem kulcs egyébként, a kulcs itt nem helyes kifejezés, ez Valorant hozzáférés, mert ugye nem létezik kulcs. Össze kell kötnöd az accountodat, tehát hogy nincs útközben kulcs. De mondjuk kiesett a Valorant hozzáférés, azt a kutya se nézte, mert ha Valorantot nézett valaki, annak drop kell, miatt. Úgyhogy nagyobbat nézték. Ez nem olyan gusztustalan, mint a Cségó ládabontó videók népszerűsége, de közelít ugyanannak a pszichológiai manipulációnak a szintjéhez egyébként. Tehát, hogy nem annyira káros, de hogy ugyanolyan drive-okat próbál meg megmozgatni, ugyanazokon a húrokon játszik, mint a Cségó droppos videók, vagy a Cségó, nem droppos, Cségó ládanyitogatós videók. Tehát, hogy fú! Benne van valamennyire, igen. Benne van valamennyire. Jó, hát még egy elem, amit így büszkén átemeltek akkor a Cségó történelméből. És az a helyzet, hogy ez a dolog ezzel nem ér véget, nyilvánvalóan ez szürreális számokat eredményezett. Nem tudom, hogy Summitet nézték-e a legtöbben. Egy streamer, akit én tökre szeretek egyébként, és ő ilyen 200-250 ezer nézőket simán összegrindolt. A csávónak alapból is rengeteg szabja van, tehát olyan 25-30 ezer szab körül van általában. Jelenleg 80 ezer szappontra mászott föl szépen lassan, és ugyanez elmondható a többiről is, Team the Tatman, aki szintén abban a kategóriában van, olyan 25-30 ezer ember nézi azért általában a streamjeit, kivétel a WoW, mert akkor kicsit 20 alatt körül. De mondjuk a COD streamjeit simán nézték 20-25-30 ezeren. 100-120-150 ezer ember. Brutális. Nézte ezeket a streameket. A Valorant úgy állt milliós nézettség környékén, hogy nem volt semmi major, nem volt semmi nagy verseny, nem volt semmi különleges event, indult a játék. Ami nyilván a játék egyik legkülönlegesebb eventje amúgy, de hogy mondjuk a Csé az ugye akkoriban hozott ilyen 700 ezeres, 1 milliós konkurens néző számokat, amikor ugye majorok mentek, mert mostában nagyon sok a major, úgyhogy már nem érdekli annyira az embereket. Ilyen elképesztő számokat. Nyilván ezt látták azok, akik nem voltak benne az együttműködésben. Ide például Dr. Disrespect, akit nem tudom, te látsz-e, de hogy tudom ki az, igen. Az a streamer, akivel gyakorlatilag csak probléma van. Igen. Általán. Ő konkrétan beírta a címbe, hogy drop enabled, úgyhogy nem volt drop enabled-e. Úgyhogy elkezdődött az első hullám a problémákat tekintve a Twitch-en, amikor is beírták olyan emberek is a címbe, akiknél nem volt drop. Ezt csinálták nagyok, csinálták kicsik, én bevallom őszintén magyarról nem tudok, aki csinált ilyet, de ez nem azt jelenti, hogy nem történt, csak nem tudok. Tehát az a pár, nagyon kevés olyan embert is követek, magyar streamerben, aki érintett lehet a Valorantban. Tehát, hogy... Tudod mit? Most beírom a CubeCast címébe. A drop enabled? Igen, az egyet, hogy lehet ez a CubeCast-nek a címe körülbelül. Szóval megjelentek ugye azok a streamerek, akik csak beírták, ráadásul nagyok. Tehát, hogy szóval konkrétan nagyok. Ami a Dr. Disrespect-et szintén 25-30 ezer ember nézi. És konkrétan megengedte, ami egy azért izgalmas dolog, mert amúgy nagyon könnyen ellenőrizhető az állítás, ugyanis a stream alatt kiírja, ha van drop. Igen, tehát, hogy ez, és a Disrespect ezt mondta a nézőinek amúgy, hogy gyerekek, ez most csak egy... Aki szóvá tette a chaten, aki Twitteren ráírt, azt ilyen Dr. Disrespect módon gyakorlatilag csak lealázta. Tehát, hogy semmi érdemi reakciója nem volt, hanem visszaírt annyit, hogy síró picsogó. Tehát, hogy nagy, egy ilyen szintű választ írt ezeknek az embereknek. Jó. Nem. És jó. A Twitch álláspontja ezek szerint az, hogy ezt megteheti nyugodtan. Hát miért ne tehetné, érted? Tehát, hogy azért nem tehetné, mert ez félretájékoztatás, és ez konkrétan cégek nem tehetik meg reklámokkal. Igen, tehát, hogy, de hogy technikailag. És miért ne tehetné meg? Miért ne tehetné meg technikailag, hogy beír karaktereket egymás után, aminek a jelentése az lesz a végén, hogy Valorant drop van, érted? Tehát, hogy ebben, tehát, hogy úristen, ez az egész annyi sebből vérzik. Ez gyakorlatilag most. Egy törvény által büntetett dolog bármilyen más körülmények között, csak ugye nyilvánvalóan az internettel nem tart lépést a törvény. Az pedig, hogy a Twitch ilyen mértékben leszarja, és mellé adja nevét, az még rosszabb. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ez az egész szituáció ez érezhetően tarthatatlan volt, marketing szempontból elképesztően erős volt a dolog, végtelen mennyiségű ember próbált szerezni Valorant elérést, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy limitált mennyiségű, nincs hivatalos szem, de tudjuk, hogy limitált mennyiségű Valorant kulcs van igazából. Most már azért, ha jól látom, visszaesett a Valorantnak a nézettsége. Nem, most is 660k nézi, de most már jobban eloszlik, tehát hogy most már visszaestek a nagyoknak a számai. Na, és akkor ebből ugye elkezdett egy ilyen közfelháborodássá alakulni a dolog, hogy ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy céges büdzséből tereli a Riot a nagy streamerek felé a nézőket. Igen. Tehát... És lehetetleníti el a kis streamereket. Ugye itt most vegyük sor egy picit a problémákat. Első probléma, hogy gyakorlatilag egy ilyen tök mesterségesen generált forgalmat kapnak a nagyok, vagy egy kiválasztott réteg. A másik... kiválasztottak, igen, a nagyok nem jó, én is használom rendszeresen, de nem jó kifejezés, a kiválasztottak, tehát igen. Tehát kiválasztottak egy mesterségesen generált forgalmat kapnak. Ez a mesterséges generált forgalom egy pszichológiai, hát mondjuk úgy drive-ra épül, ami az, hogy téged valamiből kihagynak, de most itt az esély, hogy bekerülj, és tegyél meg, mérte, mint meg. És az sem biztos, hogy neked az kell, meg tetszeni fog, meg bármi, de maga a tudat, hogy ehhez sehogy máshogy nem juthatsz hozzá, egy ingyenes dologról beszélünk, csak úgy, hogyha ezt nézed, tehát, hogy ez maga már motiváló lehet, ki tudja, hogy hány millió ember számára. Akkor ott van ez, hogy utána aki kimarad, ugye, az lemarad, az károsodik. Mindenki igen. Rárepül, mint légy a szarra, maradjunk továbbra is ennél a szép szóképnél, mert szerintem ez most már egyre jobban leírja, hogy mi van itt. Egyébként nem akartam degradálni a játékot, de most már egyre jobban esik ez a dolog. Szóval rárepülnek, és azért, mert ők konkrétan hátrányba kerülnek, mert a Valorant ilyen szinten meghekkeli a Twitchnek a mechanizmusát, mert valószínűleg, amit sokan néznek, az több embernek ajánlja ki majd, és mi több embernek ajánl ki, arra még többen jönnek rá, és amikor meglátják, hogy milyen mechanika megy ott, akkor arra még többen rátapadnak, és akkor aki nem Valorantot streamel, az gyakorlatilag az lemegy, mint a lefolyóban. A ez nem feltétlenül, mert azért ott van az a réteg, akit nem érdekel a Valorant, tehát hogy azért itt most szerintem ezt átvinni más játékok streamereire, az egy kicsit körülményes, itt inkább a Valoranton belül érdemes mozogni csak, tehát a kis streamerek és nagy streamerek, de Valorantot streamelő emberek. Hát, én azért kíváncsi érdemes lennék. Csak elemezni. Nagyon nehéz innen átmutatni azt. Kíváncsi lennék egy olyan statisztikára, amit valószínűleg soha büdös életben nem fogunk látni, mert még azok se, akik a Twitch-et üzemeltetik, hogy hány olyan néző ment el, akár csak tőled vagy tőlem, Valorantot nézni, aki amúgy a mi kontentünk iránt érdeklődik. De hogy hány ilyen embert vitt el, érted? Akiket abból nem érdekelt, azért megnézte. Valószínűleg a többi játékot is meg lehet nézni, hogy a többi játéknak hogy változott a nézettsége. Megpróbálok neked majd ilyen Twitch statisztikákat szerezni, nem tudom, hogy lehet-e. De ez egy érdekes felvetés, de hogy ezt nehéz bizonyítani. De hogy Valoranton belül is már isuk. Tehát hogyha ez nem is létezik, ez a probléma, vagy létezik, nem létezik, ugye nem tudjuk, de ha véletlenül nem is létezik, a többi játékra levetítve, már akkor is probléma. És akkor itt van a végén ugye a kompetitív előnyökért való szándékos félretájékoztatás, amit jelenleg ugye semmi nem szabályoz. Szóval én is most kiírtam ide a videó címébe, vagy a streamnek a címébe, vagy Valorantról bekapcsolva, ha valaki jó, hát nyilván nem hogy... lesz jobb, mert ez egy YouTube, tehát ez igen, nem... igen, de hogy akkor, tehát hogy most értsük, tehát hogy itt most konkrétan arról van szó, hogy valakinek a megélhetése azon múlik, hogy félretájékoztatja-e a címével a nézői Twitch-en, vagy sem. És ő nyíltan egyébként megkeresték magazinok is, és konkrétan az volt a válasza, hogy a nézettségért bármit. Uh-huh. Jó, szopoknyalok, gombot varok, ezt így. Igen. Jó van. Okay. Jó, mondjuk nem várok mást emberektől, tehát, hogy igazán, ja. Lassan, de biztosan tényleg már ott elértük azt a szintet, hogy hát már ez nem új keletű dolog, de hogy emberek, akiknek nincs gerince, azok itt aratnak. Itt is. Látok egy statisztikát, de nincsen rajta a Valorant. Nem merik rátenni. Jó, ez gyönyörű. Tehát, hogy... Nem, mert ugye azt akarom megnézni, hogy szignifikánsan csökkente a Valorant miatt a többi. Uh-huh. Április 9. Április 9, ez mikor volt? Ez 11 napja volt. Akkor már volt a Valorant? Gőzöm sincs. Nem, de egyébként ez tök vicces, mert így az elején feldobtad a Valorant témát, én ugye most így laikos tudatlanságban léteztem erről a játékról, tehát így nem tudtam erről az egész, és úgy voltam, hogy jó, Valorant, akkor beszéljünk róla, mi lehet ez. És ahogy így mentél bele a dolgokra... Ó, még nem végeztünk egyébként. Akkor mondjad, mi van még, mi van még, várjál, mi van közben még. Nézem a statisztikákat, látszik csökkenés a többinél. Abszolút. Várjál, ezt ellinkelem neked, hogy aha. Nem azt mondom, hogy ilyen világra szóló csökkenés, de látszik csökkenés. Na, még, szóval, hogy meg nem értünk el a végéhez egyébként a kalandnak, az az igazán izgalmas. Gyönyörű. Ellinkeltem közben, és ha egy kicsit lejjebb görgetsz a tetejéről, akkor ott van egy ilyen konkurens nézőszám, így gyakorlatilag dátumokra, ez az utolsó 14 nap. A legfelső az az összesített Twitch nézőszám, ami egyébként szintén ilyen rekordokat döntögetett, és akkor úgy lehet látni azért a többi játéknak, tehát mondjuk a Fortnite-ot, de hogy nem azt mondom, hogy ilyen elképesztő hatása volt a dolognak, de hogy azért mondjuk, várjál, mondjuk 150 ezer, 100... Micsoda? Mondjuk ezek alapján, a számok alapján is viszonylag nehéz kimondani, de hogy úgy tűnik, de csak így ránézésre, ne, ezt nem tudom elég egyértelműen kimondani. Hát most tényleg csak így ránézésre, de... Jó, de mondjuk... ha közben megnézed, akkor lehet látni, hogy a Final Fantasy például nagyobbat ütött a Fortnite számaim, mint a Valorant. Ja. Jó, mondjuk itt látszik egy ilyen negatív tendencia, mondjuk itt volt 12-én, április 12-én egy peak, meg 11-én, és azóta egy ilyen leszálló ágba keveredett minden picit, tehát hogy lejjebb mentek a számok, és aztán 18-19, hát a hétvégén. Hát valamint egy kicsit megnyugodott, de még mindig durva számai vannak, de a többi durva, az nagyjából durva. Visszaállt a... Hát annyi, én annyit látok, hogy ott április 7-e, ott a ja, többi azt írtam közdeni, hogy valahonnan jönnie kellett azoknak az embereknek, az a helyzet, hogy külső forrásból is jöhettek, tehát hogy azért az is egy opció, mivel ugye a Twitch néző rekordokat döntögetett, ezért ebben mindenféleképpen benne van az, hogy érkeztek olyan nézők, akik eddig nem voltak jelen a Twitch-en. Ez teljesen biztos, hogy érkeztek. Tehát, hogy valahonnan jönnie kell, persze, de nem kell feltétlenül egy másik játéktól jönnie mindenkinek. Egy része valószínűleg igen, de valószínűleg nem mindenki. Na, szóval folytassuk a sztorit, mert ez még csak most kezd izgivé válni morális szempontból. Most azt nézem, szóval, csak... Nyilvánvalóan felháborodás volt, ez melyik oldal? Berakhatom a linket? Rakjad be csetre nyugodtan. Nem lett belőle a link. Link lett belőle. Szóval nyilván nagy felháborodás lett belőle, és egyre többen feszegették a témát, hogy hát, hogy ez konkrétan a nagy streamerekhez irányítja, a kicsiket ellehetetleníti, és akár mit is mondunk, azért erősen kérdéses a marketing kampány sikerességében az a tétel, hogy konkrétan csak az általuk megengedett embereknél van drop. Tehát ugye azért az egy valid probléma felvetés, és egy valid kérdés, hogy számít-e az, hogy csak az általuk felvetett embereknél van drop, vagy minden Valorant streamernél van drop? És ez tény és való, hogy kérdés. hogy ez vajon a Riotnál hogy jön ki, és valószínűleg egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nem, vagy legalábbis a kampány ezen szakaszában nem számít, hogy hol van drop, ugyanis az a helyzet, hogy megnyitották mindenkinek. Tehát aki Valorant streamel, az az elmúlt napokban, nincs egy hete, nem tudom pontosan mikor történt, de az elmúlt napokban, mit tudom én, mondjuk 5 napja, 4 napja, valami ilyesmi, már mindenkinél lehet drop. A Riot ezzel kapcsolatban viszonylag egyenesen kommunikált, elmondták, hogy nem növelték meg a hozzáférések számát, nem osztott ki több hozzáférést, csak több helyen van. Tehát ez azt jelenti, hogy streamenként kevesebbet osztanak ki, de ennek nyilván van a lényege az, hogy tök mindegy kinél nézed. Ha a kedvenc streamerednél akarod nézni, ott is teljesen jó, nem kell konkrétan, pontosan valamilyen embernél. Érted, mire gondolok? Meg érted, mi a logika mögötte? Igen. És itt indult el az igazi shit futam. Itt, amikor egy fokkal a normális felé terelték volna az egészet? Nem. Azt képzeld el, hogy végeredményében kiderült, hogy nem a normális felé terelik ezzel, ugyanis így már nem csak azok az emberek fértek hozzá, akikkel ők egyértelműen közvetlen kommunikációban állnak, és akikkel egyértelműen lebeszélték, mik a szabályok, hanem bárki. És innentől indult a Twitch mechanikáinak igazi kihasználása. Most kapaszkodj! Nyilvánvalóan az emberek rájöttek, hogy a Valorant streameket nézik. Tehát Magyarországon is szignifikánsan nagyobb nézőszámokat hoznak emberek most Valoranttal, mint egyébként. Tehát a különbség az simán lehet ilyen 200-300 átlagnézőről beszélek, mert nyilvánvalóan különböző rendezvények esetén, meg különböző versenyek esetén azért ezek többek, meg különböző speciális streamek esetén ezek többek, de mondjuk 200-300 átlagnézős streamek ugrottak föl. Hogy öntöttem le magam egy ütőhelyemben, úgyhogy nem borult el a kulacs. Szóval, hogy 200-300 átlag néző streamek ugrottak föl 1500-1600-1800-as átlag néző számokra. Mm-hmm. Nyilvánvalóan az 1000 közeliek, azok felugrottak 3000-4000 magasságába. Gyönyörű, gyönyörű. Szerintem ez tök jó. Ha az emberek szeretik, ő teszem azt pont FPS-ekkel játszik, vagy játszik FPS-ekkel is, akkor miért ne? Persze van hozzáférése, csapassa teljesen nyugodtan. Viszont még mindig nem vagyunk a végén. Ugyanis az van, hogy kialakult egy ilyen közösen a bűnben egy rendszer ellen mentalitás, miszerint a streamer azon dolgozik, hogy a nézők a lehető legtöbb eséllyel rendelkezzenek Valorant kulcsot szerezni, nyilvánvalóan sokkal hosszabbak a streamek. Nem tudom pontosan, hogy itt most beszélnek-e egyáltalán arról, hogy nyilvánvalóan ez több bevételt is jelent, de tök mindegy igazából, nyilván mindenki tudja, hogy több bevételt jelent. Viszont még ez sem elég, ugyanis néha aludni kell. Néha aludni kell. Szörnyű. Úgyhogy elkezdtek emberek riránokat futtatni. Mit? A Twitch-en vissza lehet játszani részt. Rerun, jó, értem, igen. Ja. Azt hiszem Rerunnak hívják, nem? Igen, annak. Viszont előbb vagy utóbb egyértelműen kiderült, hogy ezek alatt nincs drop. Egy ideig vita kérdés volt egyébként, tehát voltak oldalak, akik azt mondták, hogy van drop, voltak, akik azt mondták, hogy nincs drop. Utána egyértelműen kiderült, hogy ezek alatt nincs drop. Rerun alatt nincs drop. Úgyhogy valószínűleg te is be tudod tippelni, hogy mi a következő lépés. Senki nem tör Rerun. Emberek elkezdték újra streamelni a stream felvételeket. Emberek szívják, letöltik Twitch-ről, vagy felveszik külön, nem tudom pontosan, hogy működik a technika, és ezt lestreamelik újra. Nyilvánvalóan, elsősorban azzal a hozzáállással, vagy azzal a gondolatmenettel, hogy így a lehető legtöbb esélye van a streamereknek, vagy a nézőknek, hogy kapjanak, mert egyszerűen bent hagyják éjszaka, ő is bent hagyja éjszaka, és megy, tudod, együtt a bűnben, közösen a rendszer ellen, kijátsszuk a rendszert. Ugye azért ez egy tök jó szöveg. Meg ez egy tök jó gondolat. És az a helyzet, hogy Magyarországon, a magyar streamerek esetében el is tudom hinni, hogy ez hajtja őket. Ugyanis egyszerűen a reklámbevételek nem termelnek sokat. Tehát nem tudom elképzelni, hogy az, hogy éjszaka futtassák folyamatosan, az olyan elképesztő mennyiségű extra bevételt jelentene, még akkor sem, ha gyakorlatilag cooldown-on, ami azt hiszem 8 percenként lehet tolni, azt hiszem egy 3 perces reklámot, valami ilyesmi talán a maximum. Még akkor sem gondolnám, hogy olyan elképesztő pénzeket termel. Az egy másik kérdés, hogy néző megtartás szempontjából nyilván előnyös, meg szóval érted, tehát hogy így azért elég sok előnye van ennek a dolognak, de a moralitás, ami ezzel kapcsolatos. És egy külföldi streamernél sokkal, tehát teljesen más a szituáció. Tehát például egy amerikai streamernél, ha ő 8 percenként tolja a 3 perces reklámszünetet, az súlyos dollárezrek, tízezreket jelenthet akár egy hét alatt különbségben. Mert egyszerűen ott van reklám, van reklámbevétel. Hát nálunk csak Györfi Pál van most sajnos. Magyarországon nincs Twitchen, nincs Györfi Pál, de hogy Magyarországon nincs ennyi reklám, tehát hogy nem is hiszem, hogy ezt így lehetne, de ettől függetlenül azért felvetődnek ilyen szuper izgalmas morális kérdések ezzel kapcsolatban, és amúgy ki is alakult a szituáció, ezen elkezdtek vitatkozni alkotók, van, aki megírta a véleményét, van, aki megírta a válasz véleményét, nyilván mind a két oldalnak van igazságtartalma, nyilván mind a két oldal mondott valamit, nyilván mind a két oldalnál vannak a logikában azért olyan dolgok, amikre én csak rákérdeznék külön, de a végeredménye mégis az, hogy ma délelőtt egy magyar streamert 6200 ember nézett úgy, hogy még az se biztos, hogy felkelt már. Zseniális, zseniális. Kérdés csak az ugye, hogy most ugye ez egy nagyon erős hullám, amit meg tudnak lovagolni emberek, és meghekkelni a Twitch algoritmusától kezdve mindent, hogy ennek mi lesz az utóhatása? Kezdve attól, hogy a Twitchen a hullámok hova rendeződnek, egészen odáig, hogy esetleg majd más videójátékok is hasonló módon akarják majd a marketing kampányokat alakítani. Ezt a Twitchnek egyébként le kell lőnie, ezt a dolgot, és nem azért, mert morálisan kérdéses, hanem azért, mert a reklámokért, akik fizetnek, nem azért fizetnek, hogy alvó emberek néznék a reklámokat. Hát meg alvó emberek alvó embereknek. A Twitch egyelőre még nem csapott rá a témára. Tehát, hogy a Twitch egyelőre még nem, ami számomra egyébként azért nagyon fura, ugyanis nekem egy nagyon régi Twitch szerződésem van, partneri szerződésem van. Nagyon-nagyon régi. 2014. januárjában lett aláírva. Szuper régi. De nekem ezt határozottan tiltja a szerződésem. Hogy alva streamer. Nem, az, hogy pre-recorded contentet tüntessek fel streamnek. Határozottan tiltja. Valószínűleg ez azóta enyhült, ugyanis nagy rendezvények rendszeresen csinálják. ESL, az ESL-nek a csatornái rendszeresen streamernek korábban felvett mérkőzéseket, bármilyen overlay, vagy bármilyen live extra content nélkül. De az én 2014-es szerződésem ezt még tiltja. Elképzelhető útközben rájött a Twitch, hogy ez annyira mégse jó, de tény és való, hogy a jelenlegi szituációjában ez a dolog teljes nonsens. Én személy szerint egyébként a hazugság minden formája gecire taszít, úgyhogy ez is. Nemes egyszerűséggel azért, mert kint van a live. Tehát, hogy amikor a Twitch-en streamelsz, akkor kint a sarokba írja, hogy live. És a másik pedig az, hogy ezeknek a felületen máshol kéne megjelenniük. Tehát, hogy konkrétan máshol kéne megjelenniük. Ugye a dolog az úgy néz ki, hogy vannak az élő csatornák, és az élő csatornák után jönnek a rerun csatornák. Máshogy jelzi, és konkrétan az egy vagy négy nézős élő csatorna is előrébb kerül a rangsor, a sor, a felsorolásba, mint egy akárhány nézős irirán. Mert egyszerűen így van képítve a Twitch. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy akárhonnan nézzük, ismételten meg van hackelve a rendszer. Őszintén szólva, én nem streameltem Valorantot, nem is fogok, de most ezen felbuzdulva, én tényleg már csak kíváncsiságból is kipróbálnám, hogy azért megvannak nekem így a streamek felvételbe, hogy ha újra streamelem a felvételt, és akkor így tolok majd így olyan napokon is streamet, amikor így kvázi nem tudok streamelni, meg nem nincs rá kapacitásom, stb., hogy ez így, hogy működik, érted? Nem etikus, abból a szempontból, hogy nem én vagyok ott. Nem, én gondolkoztam egyébként a riránok bekapcsolásán. De így teszt jelleg. Én volt olyan időszak, amikor csináltam riránokat, és volt pár néző közben, és így, ez így meg is volt beszélve a nézőkkel, hogy ekkor és ekkor a csinálok riránokat. Igen, igen. Oké. De hogy azt, hogy újra streamelek, tehát egy pre-recorded felvételt újra streamelek, és ez így megy a Twitch-en, az ugye az az élő közvetítés ellen van. Kivétel akkor, hogy ez le van előre boltolva. Hogy a Twitchnek nulla, azaz nulla darab mechanikája van Content ID-ra. Zenét tud Content ID-zni, de semmi mást. Igen. A Twitch az nem a YouTube. Vajon mikor jutunk el oda, hogy valaki nem a saját streamjét streameli újra. Vagy eljutottunk-e már oda? Mert szerintem ez lenne a legkirályabb. Vagy tudod mit? Gyakorlatilag a content farmolás teteje. Igen, tehát hogy ez a jó szó, amit most mondták. Content farmolás. Tehát, hogy ez az egész nem szól másról, csak egy nagy farm. Nincs webkamerája a contentjét, és csak berakod 0-24 a dolgot. És nem is te csináltad. Ha csinálsz egy olyat, hogy mondjuk beírod a címbe, hogyha kevesebb a néző a streamen, akkor nagyobb az esélye az arra, hogy kapj. Ami nem igaz, de érted, innentől kezdve nem tök mindegy. És teszem azt, az elején veszel egy pár botot, hogy egy kicsit feljebb kerüljél, akkor ez gyakorlatilag ez egy pénzfarm? Igen, ez egy valós valid kérdés. Ó, valaki írja, hogy már eljutottunk. Ah, azt hittem, én találtam. Nyilván nem hittem, hogy én találtam ki. Illetve nyilván én találtam ki, de hogy Bitcoin után megjelennek a Twitch farmok. És tehát egy olyan rendszerről beszélünk, ami alapvetően arra épül, hogy hostolsz másik csatornát, tehát hogy a te csatornádon hostolod, amíg te offline vagy, a másiknak a csatornád, és ezzel segíted úgymond a másikat. Ez eljut odáig, hogy konkrétan lelopod a másik streamjét, és egy az egybe utána a te csatornádon idézőjeles élő közvetítés címszó alatt 0-24 újra streameled a felvételt. És csak pörgeted 0-24-ben. És ha ezt meg tudod csinálni egy accounton, akkor onnantól nyilvánvalóan nem annyira sok meló megcsinálni 10-en, vagy 100-on. Én dolgoztam, ezt te valószínűleg tudod már, egy weboldalnál, ami ugyanúgy élő közvetítésekkel foglalkozott, csak kicsit más témakörben. És ott az ilyet, azt vadásztuk és írtottuk, aki az élő közvetítések alatt előre felvett videókat használ. De ott úgy írtottuk le, hogy ami bevétele volt, azt le is gyilkoltuk neki. Tehát nem kapta meg. Az a helyzet egyébként, hogy valószínűleg a Twitch is előbb-utóbb részhez fog térni. Mert hogy konkrét, és ez egy elég régi weboldal, és elég rég volt ez, hogy én ezt csináltam ott, és de hogy ez a gyakorlat, ez már akkor élt, így 2008 óta, és ha összeadnám, hogy mennyi pénzt húztam vissza ezért emberektől, akik úgymond csalással, mert ez csalás. Azon a weboldalon a weboldal szabályzatát és mindenit tekintve ez nettó csalás volt, és itt sem vagyok meggyőződve arról, hogy ez ne lenne valamilyen szinten csalás, de hogy a nézőknek bár mondjuk, ha azt veszük, hogy alvó emberek streamelnek alvó embernek, ami tényleg egy gyönyörű. Ami tényleg egy gyönyörű. Igen, de ez csalás. Az viszonylag rövidre zárja a kérdést, hogy csalás-e vagy nem, hogy 2014-ben még baz volt. Tehát 2014-ben a Twitch, egyébként ezt vissza fogom keresni, de 2014-ben a Twitch saját szabályzata szerint ez illegális volt. Akkor pontosan most miről beszélünk? Igen, tehát ez tényleg, ez felrakta a koronát az egész szituációra. Mondd, hogy nincs más ezen felül. Nem, most jelenleg itt tartunk egyébként, itt már a lelopott tartalom restreamelése az is gyakorlatilag egy ilyen hozzáköltött dolog, de hogy ebből ilyen effektíve komoly konfliktus alakult ki. Amúgy emberek között, amit abszolút értek, mert nyilvánvalóan mind a két oldalt értem, tehát azt is értem, aki nagyon örül annak, hogy most sokan nézik, és közben még meg is tudja magának indokolni, és abszolút értem, tehát nem is az, hogy átveri magát, vagy bármi ismét, meg is tudja magának indokolni, hogy így a nézőknek több esélye van szerezni. Ó, mindenki nagyon jól tudja magát legitimálni, biztos minden. Ó, a legitimálásban mindig nagyon jók vagyunk, csak egy kicsit kezd. És közben ilyenkor itt tudod, eszembe jutnak olyanok, hogy így számon kérhető-e másoktól az, hogy miért nem rédelnek kis csatornákat, amikor az, aki számon kér, az se rédel csatornákat amúgy, mondjuk ő nem is tartja fent utána, nem is streameli újra a videót, szóval tudod, amikor így ülsz, hogy mi tört, és hogy ez gyakorlatilag mennyi fiktív forgalom? Igen, tehát, hogy ez egy lufi. Pénz? Ez egy lufi, ami fújódik. És most így visszautalva a korábbi dologhoz, hogy ugye mi lesz a sorsa a Valorantnak. Tehát, hogy én most itt azt érzem, nem látok a jövőben, meg nem jósolok, de azt érzem, hogy ez egy mesterségesen fújt lufi, ami ki fog pukkanni. És amikor kihúzzák a szőnyeget alolla, akkor kell megnézni, hogy mi történik. Tehát, hogy ez pukkanni fog. Ez a Luffy biztos, hogy ki fog pukkanni. Utána fog kiderülni, hogy mennyi ereje van valójában a Valorantnak. Igen, igen. Egészen addig ez nem betippelhető. Igen, elég. Szerintem ez egy szuper izgalmas jelenség. Az van amúgy, hogy azért imádok ebben a bizniszben dolgozni, mert gyakorlatilag havonta van valami kretén, aki csinál valami kreténséget. Igen, én már azt várom, amikor majd azért fogják egymást riportolni a streamerek, mert hogy hé, te az én lelopott streamemet restreamered. De hogy még csak nem is, tehát ha a saját streamjét restreameli, annak is azért van egy ilyen erős morális kérdése. Tehát, hogy azért egyáltalán nem lehet elintézni azzal, hogy ez nem vita tárgya, mert ez igazából nem egy morális kérdés. Mert de elég sok aspektusában alá tudom támasztani, hogy miért vita. És nagyon-nagyon érdekelne egy jelenlegi friss partnerszerződés, hogy abban mi van. Nagyon érdekelne az, hogy a Twitch az konkrétan milyen állásponton van ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy a Twitch szerint oké se az, hogy alvó emberek streamelnek alvó embereknek. Igen. Meg maga az egész jelenség. Tehát alvó emberek alvó embereknek. Ez olyan, nem tudom, ezt így valaki megfesthetné valahogy. Hogy igen, tehát ez gyakorlatilag rá. Egy ilyen új művészi szint. Mert igen. Olyanról már hallottunk, hogy néznek egy streamert, és elalszanak közbe, és azért nézik, hogy aludjanak rajta egy jót. Tehát erről hallottunk, ez tök oké. Engem is sokan néznek az alvás célzattal, mert hogy állítólag megmutató a hangom, meg nem az van, hogy ez van végig, hanem így lehet rá aludni. De az, hogy alszik a streamer, és alszanak együtt vele, ez valami merőben új. Egyébként ilyet is láttam már még régről. Tehát, hogy de akkor meg az volt a content, hogy alszik. Érted? Igen, de nyilván kérdéses. Ez az online együtt alvás műfaja, de akkor legyen az a content, hogy együtt alszunk, és nem az, hogy érted. Tehát, vagy legyen ez a stream címe, hogy megy a Valorant, de én közben alszom. Gyere, nézz! Én még ezzel sem értem, mert ott a tartalom ott is pre-recorded. Mert hogy te aztán nem csinálsz semmit. Na mindegy, szóval, hogy ez egy izgalmas jelenség, és kíváncsian várok, hogy merre eszkalálódik majd tovább, mert egyszerűen nem tud emellett elnézni a Twitch. Igen, ez most egy fakaszt, tényleg tök jó, és mikor indult ez a Valorant? Csak azért, mert én most utoljára a Twitch-en talán... 7-én az adatok szerint, de nem vagyok benne biztos. Akkor én pont jókor szálltam ki a Twitch-ből most az elmúlt másfél hétre, mert hogy én ebből totál kimaradtam akkor. Jó. Zseniális egyébként! Ez az időzítés. Szóval én kíváncsian várom a továbbiakat. Nem akarok benne feltétlenül belefolyni, mert nem vívja meg valaki más ezt a harcot, de több véleménye van az embernek is. Nagyon vicces, nagyon vicces. Még egy izgalmas dolog volt a héten. Elmesélhetem, vagy... Mondjad, nyugodtan. Két izgalmas is, de az egyik, de akkor ezt gyorsan összefoglaljuk. Elindult az RTX Minecraft beta. What? Let that sink in. RTX Minecraft beta. De várjál, az RTX... Folytasd? Ez egy videókártya... Most ray tracinget akarnak a Minecraftban. Aha. Jó. Jó. Volt egy streamem, kipróbáltuk, így 3 órát streamelgettem, szép. Vannak igazán izgi dolgok, egyébként, de hogy az inkább ilyen resource pack függő, van egy ugye 6 pályát lehet játszani, ez a Windows 10-es Minecraft, tehát ez nem a Java-s Minecraft, ez a Windows 10-es Minecraft, és az a helyzet, hogy nem 100%-on pörgeti a 2080-at. Hogyhogy nem. Streambel együtt, de hogy a streamet nem az kódolja, a processzor kódolja. De futott mellette stream. Szóval, ez is megjelent, és van egy resource pack, ahol van egy blokk, ami ilyen nagyon tiszta tükör. Remekül kezeli a tükröződést egyébként. Az egyik legjobb demója a ray tracingnek. Az RTX Minecraft jelenleg. És képzeld el, lehet építeni tükörszobát, aminek minden fal a tükör, meg a mennyezet is tükör, meg a talaj is tükör. Hű. Na ott... Ott meghal kicsit a gép szerintem. Tudom, amikor beugrasz, és hallod, hogy felsik itt a 2080. Tudom, hogy ez nagyon kettő, hogy így mutatom meg, ma raktam ki Instagramra egy képet, nem tudom, hogy ez így mennyire fog látszódni. De szóval azok a tükröződések ott, azok valós időben vannak kalkulálva. Júj. Ott az összes figura, az összes minden. Várjál, ellinkelem a képet, az sokkal... Instagram. Szóval, hogy vannak rémisztő dolgok, amiket csinál. Rémisztő dolgok, amikre képes a technológia. Hol küldöm neked át? Skype-on küldöm át neked. Tényleg rémisztő dolgokra képes a technológia, de az AMD-nek már van valami hasonló, mint az Nvidia RTX. Jesus Christ, mi ez a szörnyeteg? Ez gyakorlatilag színes világító blokkok, és körbe vagyok véve egy 5x5x5-ös tükörteremben vagyok. És azt majd meg tudod mutatni a nézőknek? Mutatom már. Várjál, ezt fel kell dolgozzom, ezt a képet agyilag. Ezt élőben számolja. És várjál, de a tükör, a két tükör közébe állsz, az ugye egy végtelen betartó valami lesz. Igen. És ezt legenerálja? Van látóhatár, tehát ugye egy látóhatárig generálja le. Aha, jó, mert különben kb. Meghalnak. Alapból van látóhatár. Igen, egyébként vannak ilyen fura dolgok, tehát azért a raytracinges Minecraftban van olyan, hogy lemarad az árnyék. Tehát arrébb állsz, és később mászik utánad az árnyék. Színtorzítások, tehát mert úgy értem, hogy szín, tehát hogy bejön egy fénycsóva a tetőn, útközben belógatsz egy piros üveget, és onnantól piros fénycsóva megy tovább. Elképesztő, hogy miket. Elképesztő, hogy miket tud kihozni. Itt ráadásul meg van csavarva azzal, nem tudom, azt látod-e, hogy van oldalt, vannak ugye a tömbök. Egyébként az eredeti tömb, az eredeti kék, világos kék, zöld, piros tömb, amit építettem, az nem is látszik a képen, mert ez ugye a karakteremtől jobbra van. Ez mind, csak a tükröződések látszódnak. És az, annak a tömbnek a közepén is van egy tükörblokk. Úgyhogy ott is számolja a tükröződést. És a tükröződő tükörblokkban is számolja a tükröződést. A végén arról nem csináltam képet. Ez ilyen Escher labirintus. A végén arról nem csináltam képet, de azzal zártuk a streamet, hogy csináltunk egy 9x9x9-es belső szabad terű, azaz 11x11x11-es tükör termet, amiben tükörgerendák mentek keresztbe. Kicsit beljebb a falaktól. Ez a... Ott már olyan tükröződések voltak, illetve amit a legjobban szeretett egyébként, a legjobban szeretett a videókártyám, tudod, amikor így hangosan hörgött fel, az konkrétan az volt, amikor a tükörteremben elkezdtem vizet pakolni, amiben nem csak, hogy tükröződött még máshogy, mint ahogy a tükörben tükröződött, és a tükörben tükröződött az, ahogy a vízben tükröződött, és a víz maga is tükröződött, és ott értetted, hogy már ez önmagában. De amikor levitted a fejedet a víz alá, ami meg is töri az egészet. Tehát nem csak tükröződik, ami tükröződik, de még meg is töröd egy fénytöréssel. Ott gyakorlatilag felhörgött a videókártyám. Tehát az volt az, amikor azt mondta, hogy hell no. Jaj, Istenem, ez tényleg nagyon brutálisan hangzik, tehát hogy ez ilyen gépgyilkos. És mondd, a rántotta, amit a kártyádon sütöttél, az jó lett legalább? Vagy... Rántotta, az, amikor te csak bekapcsolod az első mepet, és így soha nem hallottam ilyen hangot a videókártyámtól. Jó. Soha. A 2080-am még soha nem pörgött 100%-on. Üdv tükörországban. Apropó, és... igen, ez tök off topic, de van most ez a kép, amikor van egy cipő, és akkor attól függően, hogy te melyik agyféltekédet használtad az elmúlt tudom én, pár percbe, órába, másmilyennek látod a színeit. És ez működött nálam. Ez csak most így a mindentől függetlenül, vagy csak így betolom. De durva, nem, ezért nem láttam. Ez tök jó, az izgi. Te milyennek látod a cipőt, milyen színűnek? Milyen cipőt? A streamer majd mindjárt látni fogod akkor. Ah, oké, cool. Szóval az van, hogy én eddig nem voltam kékes-zöld-szürke. Kékes-zöld, az a csík rajta, a és csíkok, szürke a cipő. Igen. Én is annak láttam, főleg amikor így munka után azt mondja, pajtás hozta, hogy te milyennek látod. Hát mondom, ilyen kékes-zöld, meg ilyen szürke. Aztán utána másnap reggel fölkeltem, megnéztem, és rózsaszín volt és fehér. És ugye ez az, hogy melyik agyféltekédet használod. Amikor így racionálisan gondolkozol, meg így ébren vagy, akkor a kékes-zöld szürke. Aztán amikor így alszol, meg álmodtál, akkor utána a másik agyféltekéd volt dolgoztatva, és akkor rózsaszín és fehér. A magyarázatban nem vagyok 100%-ig biztos, de tök izgik az ilyenek. Jó. Hát nem tudom, emlékszel a nagy ruha krízisre, az arany, fekete, vagy nem tudom, kék, valami, nem tudom, mik voltak a színek. Egy csomóan írják a cseten, hogy rózsaszín fehérnek látják. Jó, oké. Jó, hát ez az, hogy ki mennyire álmos már. De durva. Szóval, ja, megjelent a Ray Tracing Minecraft bétája, gondolom, mondanom se kell egyébként, hogy a Microsoftot teljes meglepetésként érte, hogy az érdekel embereket. Úgyhogy aznap, amikor megjelent, konkrétan nem lehetett hozzáférni. Ráadásul le kell hozzá tölteni az Xbox Insider appot, ott jelentkezni a beta tesztre, szóval teljes nonsense az egész, és onnantól tudod letölteni. Meg egyébként ez valószínűleg monitor is benne van amúgy. Várjál, áthúzom a másik, ja, most már mindegy, nincs ott ki. Keressetek rá, hogy Google-be agyfélteke teszt cipő. Ezt így írjátok be, ott lesz a kép, és nézegessétek naponta többször. Naponta többször. Tudod, kirakod a munkahelyre egy ilyen nagy poszterre a falra, és aki rózsaszínnek látja, azt így kizavarod, vagy nem tudom. Lehet, oda lehet alá szavazgatni. Illetve még volt még egy érdekesség egyébként, de az már mind a kettőnk tud róla valamennyit szerintem, ami ugye nyilvánvalóan nem más, mint az Injustice of Titan. Igen, így játékokról gondoltam, még beszéljünk egy picit, és ez az egy játék volt, ami azt mondtam, hogy így mindenképp erről valami szót szólni kell, mert nagyon jó kis darab lesz. Lesz. Igen, lesz. Nagyon erős alapnak tűnik jelenleg. Én bevallom őszintén egy kicsit csalódott vagyok azzal kapcsolatban, hogy mennyi tartalommal jelent meg. Mondjuk úgy, hogy jelenleg elég behatárolt a történet. Határozottan, igen. Tehát jelenleg én streameltem vele talán egy 2-3 órát, ez 3 map volt egyébként, és talán ennyi. Igen, tehát, hogy kevés épület van, viszonylag gyorsan a végére érsz a tech tree-nek, viszont maga a mechanizmus, hogy várost építesz, és az egyes épületeken belül is építesz, az zseniális. Én ebben nem vagyok biztos, hogy ez zseniális, én inkább azt mondanám, hogy jelenleg számomra még nem derült ki, ugyanis vagy teljesen felesleges az első 20 perc után, vagy csinálnak valamit, hogy a gyárban legyen értelme, aminek nyilván majd az lesz a későbbi kifolyása, hogy lehet majd gyártani dolgokat, de ugye jelenleg nem lehet. Tehát jelenleg igen. Egy 5-10 perc játék után feleslegessé válik. Igen, egyébként ez így igaz, tehát hogy a nagyobb épületekben már sokkal hatékonyabb, és onnantól gyakorlatilag az egész játék arról szól, hogy csak kimaxold a mappet, azt jó napot, de tehát hogy maga ez a gondolat, hogy várost építünk, és az épületeken belül is építünk, és akkor úgy mikromenedzseljük az egyes meg épületeket, így pázdítjuk, hogy hogy fér el legjobban. Igen. Ja, elég jó. Tehát Tetris, tehát egy nagyon-nagyon király, és tehát tök jól néz ki. Nekem nagyon a tetszik a hangulata. Gyönyörű. Annyira imádom a grafikai, az art style-t, imádom. És zseniális. Akkor be fogják hozni majd, hogy csinálhass ilyen űrhajókat, és azokat is így be kell rendezned, és akkor ilyen FTL-szerű harc lesz, tehát hogy az űrhajókon belül is ott menedzseled, hogy itt milyen rendszerek legyenek bennük, akár még, azt nem tudom, hogy lehet-e majd irányítani, de hát igen, az fantasztikus lesz. Valószínűleg igen. Hogy ott így ilyen timerek lesznek az űrhajókon belül, és akkor azt így irányítod, vagy oda vezényeled az emberkiket, vagy mit tudom én, de hogy ez baromi nagy ötlet. És egyébként több olyan véleményt is olvastam, akik ugyanúgy azt mondták, hogy ez akár a városépítős játékok jövője is lehet. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy mondjuk 2014-ben ez a Banished az ilyen túlélő elemet behozta, az ilyen kolónia városépítős játék igen. Zsánerbe, ugyanúgy ez az állam az államban, vagy a kép a képben, ez is szerintem egy fantasztikus ötlet. Igen, tehát ez szerintem nagyon király. És az, hogy össze lehet kötni, igen. Szóval az van, hogy amekkora csalódás volt a Good Company, a jelenlegi állapotában, meg a jelenlegi... Uh-huh. Tehát az van, hogy a Good Company-nál az az érzésem, hogy konkrét játékmechanikákat kell kicserélni. Ellenben az Industries of Titan-nél tökre az az érzésem, hogy ó, yes, csak tegyetek bele több dolgot, és minden tökéletes. Hát tehát, hogy ez egy tökéletes alap. Meg egy nagyon fasz a roadmapjük van, amit már rögtön az arcodba tolnak amennyiben így az elején. Amennyiben tolnak az arcodba, igen. Igen, tehát, nagyon állat. Tehát, hogy a harcrendszer az már készen van, csak még polírozni kell, és nem rakták bele, de hát, hogy ott van az. Nagyon sok minden ott van. És lesznek utak, amik most nincsenek. Utak? Abszolút, nagyon adom. Legyen úthálózat, legyenek utak, találjuk ki a dolgot. Már most a humora, tehát, hogy szerintem nagyon rendben van a játék. Én ennek ellenére nem ajánlom senkinek, hogy jelenleg megvegye. Mert szerintem jelenleg nem áll azon a szinten, hogy érdemes legyen megvenni. De fél év múlva, egy év múlva, ez nagyon is királyjáték lehet. Uh-huh. Ja, egyébként én speciál ezt megvettem, de tényleg tehát ugyanezt, tehát hogy nagyon király alap, jelenleg még content szegény, de aztán később majd remélhetőleg, hogy jó messzire elmenek. Ó, te se jöttél rá a bányára, mi? De aztán rájöttem, csak ez így próbáltam ki először a játékot streambe, tehát hogy itt még nem jöttem rá, hogy ja, működik, de aztán rájöttem. Ja, én beleakadtam nagyon. Egyébként azután, hogy ezt a streamet lelőttem, lejött egy update a játékhoz, és a következő alkalom már ott írták, hogy, tehát hogy betöktek egy kis túltippet, hogy azt a nagyobb ilyen minerál patchekhez kell kötni. Tehát, hogy egy on the fly így belepecseltek egy-két ilyen leírást. Ja, meg, hogy nyilván szinkron... logikusan valószínűleg nézték a streameket, valószínűleg nézték a visszajelzéseket. Biztos vagyok benne. Tehát, hogy annyira élveztem azt a streamet. Sajnálom egyébként, mert most nem látom értelmét, hogy még egy streamet toljak. Mert hogy gyakorlatilag csak terjeszkedünk. Megvan minden épület, érted? Mindent kipróbáltam, minden mechanikát megnézegettem. Most nincs még egy streamre értelme. De hogy annyira szeretnék vele játszani, mert annyira jól néz ki. Hát meg maga az, hogy az épületeket is így egybe tudod olvasztani, meg több szinten át fejleszteni. Meg amit én még szívesen látnék egyébként, az ennek a tovább gondolása, hogy dupla épületeket össze tudj olvasztani, négyes épületeket össze tudj olvasztani. Érted? Akár igen. Jó, nem feltétlenül négyeseket, de érted? Tehát én szívesen látnám, hogy ezt tovább gondolják, és ne csak kettesével lehessen, hanem mondjuk négyeséig fel lehessen húzni a dolgot. Szóval, ez nagyon pozitív élmény volt. Annak ellenére, hogy egy kicsit kevesebb a content benne, mint vártam. Egy az egyben ugyanis tudom csak elmondani. Igen. Ja, úgyhogy az Industries of Titan az ígéretes, nagyon ígéretes. Nem feltétlenül most kell megvenni, de szerintem jó lesz. Figyeljétek, és mi is figyeljük. És ezen tovább haladva remélhetőleg, hogy ez így megint kicsit revitalizálja ezt a városépítős műfajt, mert őszintén szólva azért, tehát van a Cities, vagy a City Skylines, ami így nagyon odaveri ezt jelenleg, és az anno 1800. És akkor ha emellé bejönne mondjuk egy újabb ilyen zsáner, vagy ilyen szubzsáner inkább, bocsánat, ez talán egy jobb terminológia, egy szubzsáner, az egy tök király lenne. És akkor legyen ez az Industries of Titan. Én nagyon képében. Adom. A menüjét imádom, a kezelőfelületeket imádom, mondom, kicsit kevés benne a content, a hozzáállását a dolgokhoz imádom, Az, hogy fogod átalakítod munkássá az embert, azonnal hány, amit kijön. Igen. Hát ez a legzsenibb dolog ever. Azt, hogy menedzselni kell az elektromos rendszereket, tökre tetszik. Szóval az van, hogy szerintem én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy milyen irányba megyünk tovább. Ez egy nagyon-nagyon jó játék lehet. Uh-huh. Jól van. És ezzel... sajnálatos módon viszont időnk végéhez érkeztünk. Nem tudtunk a többi játékról beszélni, de majd legközelebb. Illetve majd valószínűleg megnézzük, hogy a Twitch-en mi történik a következő két hétben. Igen, Twitch-en figyeljük tovább az eseményeken. Igen. Lehet, hogy visszamegyek Valorantot streamelni, de majd valaki másnak a streamjét fogom újra streamelni. Akkor viszont nézni. Az a minimum, igen, ezek után. Úgyis már, hogy alig nézik azt a csatornát, úgyhogy itt az ideje kicsit boostolni. Viszont nektek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt a 158. CubeCast, Valorant drop az nem volt, de helyette beszélgettünk érdekes témákról. Úgyhogy további kitartást kívánunk mindenkinek, és találkozunk két hét múlva. Addig is játszatok jó játékokkal! Sziasztok! Sziasztok! Most a drop.